6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 26 mei. 1/6 van de scholen gaat zijn leerlingen gratis maaltijden geven met hulp van het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. 1 op de 6 scholen heeft zich aangemeld voor voedselhulp voor leerlingen. Het gaat om zo'n 1300 basis- en middelbare scholen. De meeste gaan zelf maaltijden aanbieden. 1 op de 3 deelnemende scholen kiest voor een boodschappenkaart, zodat leerlingen thuis ontbijt of lunch kunnen maken. Het ministerie van Onderwijs heeft voor de voedselhulp 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ongeveer 10 Oekraïnse piloten krijgen een F-16 training, zei commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim bij Op 1. De 10 vormen een eerste groep. Later krijgen meer Oekraïnse piloten een training. Maar eerst moet volgens Eigelsheim worden bekeken hoe het gaat. De Oekraïnse piloten hebben vooral ervaring met MiG-straaljagers van de voormalige Sovjet-Unie. De F-16-trainingen beginnen deze zomer, wanneer precies is nog onduidelijk. Het staat nog niet vast welke landen F-16's gaan leveren aan Oekraïne. Wel is nu duidelijk dat Nederland en Denemarken verantwoordelijk zijn voor de opleiding. Een leider van de Amerikaanse Capitoolbestorming is veroordeeld tot 18 jaar cel, de zwaarste straf die tot nu toe is opgelegd voor de bestorming van januari 2021. Het gaat om Stuart Rhodes, de oprichter van de ultranationalistische burgermilitie Oath Keepers. De rechter noemt hem een gevaar voor het land. Behalve Rhodes zijn nog 1000 andere bestormers aangeklaagd. Bijna 300 van hen zijn inmiddels veroordeeld. De politie in Portugal heeft de nieuwe zoektocht naar de Britse Madeleine McCann na 3 dagen beëindigd. Wat de zoektocht heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. Als peuter van 3 raakte McCann in 2007 tijdens een vakantie in Portugal vermist. Duitsland had om een nieuwe zoekactie gevraagd omdat een Duitser verdachte is in deze zaak, hoewel hij zelf betrokkenheid ontkent. Er werd deze week met speurhonden gezocht naar sporen die naar McCann zouden kunnen leiden, onder meer bij een Portugees stuwmeer. De veerpont tussen Maassluis en Rozenburg vaart sinds gistermiddag ineens niet meer. De exploitant heeft faillissement aangevraagd en stopte er per direct mee, tot woede van de reizigers. Die werden uiteindelijk met bussen en door de lokale roeivereniging naar de overkant gebracht. Volgens de provincie komt er snel een noodveerdienst tussen Maassluis en Rozenburg. Het Kitty Kotti Festival wordt vanwege de verwachte drukte dit jaar niet gevierd in het Oosterpark in Amsterdam, maar op het Museumplein. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van Nederland werkelijk voorbij was. En daarom verwacht de organisatie van de viering een hogere opkomst. Ook koning Willem-Alexander is erbij. De herdenking van de slavernij is wel bij het Nationale Slavernijmonument in het Oosterpark. Darter Michael van Gerwen heeft in Londen zijn 7e titel gewonnen in de Premier League. In de finale rekende hij af met Gerwin Price. Het werd 11-5. Met 7 titels is Van Gerwen nu recordhouder. Hij heeft er 1 meer dan Phil Taylor. Het weer, de dag begint fris met minima van lokaal 4 graden. Door de zon warmt het wel snel op en vanmiddag is het dan ook 15 tot 20 graden. Het NOS Radio 1-journaal. 1 op de 6 scholen gaat leerlingen gratis maaltijden geven op school. Daarmee proberen de scholen om leerlingen te helpen die zonder eten naar school komen. De maaltijden worden verzorgd door het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis. Nicole van Batenburg van het Rode Kruis, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, sinds eind maart konden scholen zich hiervoor aanmelden. En 1 op de 6 heeft dat dus gedaan. Wat vindt u van dat aantal? Ja, dat aantal dat is natuurlijk best hoog. Er zijn in totaal zo'n 8000 scholen in Nederland en 1302 scholen die hebben zich dus al aangemeld. Nou, dat betekent dat er dus scholen zijn die hebben gekozen voor een maaltijd of school op school, maar ook voor dus die keuze van de boodschappenkaart. En het is natuurlijk ontzettend mooi dat we dat nu kunnen gaan geven aan de kinderen en dat we dat kunnen gaan opzetten. Maar het is aan de andere kant ook wel zorgelijk dat er dus zoveel kinderen zijn die dus met een lege maag naar school gaan. En geldt het dan voor alle kinderen op die scholen of voor een deel van de leerlingen? Nou, de maaltijden, als een school zich dus aanmeldt voor die keuze maaltijd op school, dan is dus die maaltijd beschikbaar voor iedereen. De scholen die kunnen er zelf invulling aan geven. Dus zij kunnen kiezen of ze bijvoorbeeld een ontbijt geven, een lunch, of wellicht een banaan of een fruitmand vol hebben staan. Of ze kunnen dus kiezen voor die individuele boodschappenkaart. En in dat geval kunnen dus de ouders, die krijgen dan dus zo'n boodschappenkaart. En dan kunnen zij zelf naar de supermarkt gaan en dan zorgen dat de kinderen met een volle boterham naar school gaan. Het is een mooie manier om zo de kinderen te helpen. Maar alsnog zie je wel dat er nog steeds heel veel kinderen zijn die dus niet met een volle broodtrommel op school aankomen. Want dat zijn scholen die niet meedoen, of zijn dat kinderen en ouders die niet meedoen? Nou, de regel is dat de scholen waar minstens 30% van de leerlingen uit een gezin komen met een laag inkomen, die komen in aanmerking voor een van deze twee opties. Dus dat betekent dat er alsnog kinderen zijn die niet in aanmerking komen. Wij krijgen bijvoorbeeld ook wel berichten te horen en feedback van dat er dan scholen zijn waar ze net op 29% uitkomen of 28%. En dan zie je dus toch dat er nog kinderen zijn die niet genoeg te eten hebben. En dat wil je natuurlijk niet als Rode Kruis. Als Rode Kruis wil je dat alle kinderen met een volle maag op school aankomen en genoeg te eten hebben. En ja, we kunnen nu heel veel kinderen helpen, maar je ziet alsnog dat er dat er toch kinderen buiten de boot vallen. Ja, want die grens van 30%, die is hard. Ja, je moet ergens natuurlijk een grens trekken. Ja. We proberen natuurlijk te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het Rode Kruis die helpt ook op andere manieren. Dus wij hebben ook voedselhulp via lokale partners. Daarnaast worden er ook ontbijttassen uitgedeeld. Maar er zijn natuurlijk altijd nog meer kinderen die hulp nodig hebben. U vertelt net over die verschillende mogelijkheden die scholen en die kinderen en ouders hebben. Waar ligt de voorkeur van de scholen? Is dat bij het zelf maaltijden verstrekken of juist die boodschappenkaart? Ja, de meeste aanmeldingen die zijn binnengekomen, daar gaat de voorkeur uit naar die maaltijd op school. Terwijl wij weten uit ervaring, ook internationale ervaring die wij hebben, dat boodschappenkaarten een heel goed middel zijn om mensen te helpen. Want je geeft mensen hun keuzevrijheid terug. Ze kunnen zelf kiezen wat ze eten. Dat is natuurlijk ontzettend fijn. Wij zien dus nu dat, of wij horen terug van de scholen, dat schaamte ook best wel een grote rol speelt. Dus wat je ziet is dat de scholen die dus een beroep doen op die boodschappenkaarten, dat uiteindelijk de ouders niet aandurven geven dat zij zo'n boodschappenkaart nodig hebben. Omdat ze dus dan toch moeten laten weten dat het niet helemaal goed gaat. Dat klasgenoten bijvoorbeeld negatieve reacties geven op het feit dat ze niet genoeg geld hebben om eten te kopen. Dus je merkt gewoon dat daar best wel een stigma op zit. En dat zou er natuurlijk af moeten. Want ja, het is zeker in deze tijd helemaal niet raar dat je niet genoeg geld overhoudt om genoeg te eten te kopen. Iedereen merkt dat de boodschappen duurder zijn geworden. Ja. En zo'n boodschappenkaart, is dat nog dan wel voor bepaalde soorten voedsel, of kunnen ze er alles van kopen wat ze maar willen? Nou, zo'n boodschappenkaart, het is letterlijk een soort van cadeaubon die je dus bij de supermarkt kan besteden. Dus je kan daar zeker alles mee kopen. Maar wij weten uit de praktijk, en ook als we kijken naar de lokale initiatieven waarmee wij samenwerken, dat dit gewoon ontzettend goed werkt. En dat deze boodschappenkaarten goed besteed worden. Dank u wel, Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de Eerste Kamer. Volgende week stemmen de leden van de Provinciale Staten. En die bepalen zo hoe die Kamer eruit ziet. Daar gaan heel veel gesprekken aan vooraf, want iedere partij wil een zo gunstig mogelijke uitslag. Nieuwsuur sprak met iemand voor wie dat politieke spelletje nadelig uitpakte. Johan Robesin was Zeeuws statenlid toen hij 12 jaar geleden een deal sloot met Mark Rutte. In ruil voor een stem op een coalitiepartij zou de Hedwiggepolder in Zeeland behouden blijven. Ik was ervan overtuigd dat ik beet had. Ik ben zingen naar huis gereden. Ik vond het fantastisch gewoon. Ik denk, nou, ik hoef verder in de politiek niks meer te doen. Ik heb mijn punt. Maar dat pakte anders uit. Ja, ik hield mijn belofte. Ik heb op de coalitie gestemd en Rutte liet me vallen als een baksteen, omdat er andere zaken voor hem plotseling belangrijker werden. Vorig jaar werd Hedwiggepolder onder water gezet, tot groot ongenoegen dus van Robesin. De Hertwiegenpolder die is gesloopt en die is vergiftigd of wordt vergiftigd. Dat is volop aan de gang op het ogenblik. En ja, nu, als ik dan nu denk aan die periode met Rutte, dan denk ik, wat een verschrikkelijke vent was dat toch om dat op deze manier te doen. Eigenlijk is dat wel heel merkwaardig dat dat zomaar kan. Hè? Maar ja, ik zag dat gaatje en ik wou er doorheen. Met het oog op morgen vroeg aan Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies, hoe Rusland ervoor staat in de oorlog met Oekraïne. Voor zover we dat kunnen beoordelen, we moeten afgaan op de informatie die de Oekraïners zelf geven. Er wordt er over een lang front, wat 1000 kilometer lang is, op diverse plekken aanvallen uitgevoerd. Het is eigenlijk een continuering van wat we afgelopen weken ook al zagen. Dat Oekraïne bezig was met stelselmatig loopgraven te zuiveren van de Russische soldaten. En langs dat front zijn ze ook aan het kijken, ook waar zijn dan de zwakke plekken in de Russische verdediging. Maar de gevechtsvliegtuigen van het Westen zullen geen rol spelen in het Oekraïnse offensief, zei Osinga, want daarvoor komt de levering te laat. Aan de andere kant is dit een signaal van het Westen aan Poetin dat het Westen bereid is ook op de langere termijn de Zelensky te ondersteunen. En dat is een heel belangrijk signaal, want Poetin heeft lang de hoop gehad dat het Westen oorlogsmoe zou worden en dat hij maar door tijdrekken uiteindelijk de Westerse steun zou kunnen afzwakken. Nou, hiermee geeft het Westen aan van luister, wij gaan Oekraïne helpen dat luchtruim te verdedigen met deze vliegtuigen. De kogel is door de kerk. Arne Slot blijft bij Feyenoord. En dat er wel werd gevreesd dat hij naar Tottenham Hotspur zou vertrekken. Ook Feyenoord-kenner Michel van Egmond dacht het. Bij Jinek vertelde hij hoe het nieuws hem bereikte. Ja, toen ik vanochtend uit mijn bedje werd geappt door mijn grote vriend Martijn Krabbedam van de Dik voor Mekaar podcast, die altijd goed is ingevoerd, veel beter dan ik. En hij meldde als eerste dat hij bleef. Toen, hoe schreef hij dat op trouwens? Wat voor Arne SMS? Blijft. Het is een jongen van korte mededeling. Arne blijft. Arne blijft. Hij had er nog wel, en dat is voor Martijn een hele grote vorm van uitbundigheid, een uitroepteken achter. Oké. Okay. En ook sportjournalist Milan van Dongen was ervan overtuigd dat Slot weg zou gaan. Nou, omdat hij, punt 1, wat Michel zei, hij zei niet, ik wil per se blijven. Mm-hmm. Dus hij stond ervoor open. En ik dacht, als hij ervoor open staat, dan gaat Tottenham wel 15, 20 miljoen betalen. Want ja, die hebben zoveel geld. Maar blijkbaar wilden ze niet zo ver gaan. Of heeft Slot op een gegeven moment gedacht, nee, ik kies Eider voor mijn geld. Maar ik denk, als hij stond er op een bepaalde manier voor open. En dan meestal gaat het dan... Dan ga je ook omdat het grote geld dan toch uiteindelijk bepaalt. Ja, maar ook omdat het een uitdaging was voor hem. En dat was gisteravond op Radio en TV. It will only get No One van Alicia Keys. Het bestellen van goedkope spullen van buiten Europa wordt moeilijker. Winkels uit bijvoorbeeld China en de VS die in Nederland producten aanbieden moeten volgens de Telegraaf voortaan ook een vestiging of aanspreekpunt in de EU hebben. Zo niet, dan mogen ze hier niets meer verkopen. Het is volgens minister Adriaansens van Economische Zaken nodig om mensen te beschermen tegen het kopen van spullen die niet werken of niet veilig zijn. Want, zegt de minister in de Telegraaf, je kunt niet ver genoeg gaan om onveilige producten van de markt te krijgen. De groei van het extremisme bedreigt de democratie, daarvoor waarschuwt de AIVD. De inlichtingendienst waarschuwde al eerder voor het zogeheten anti-institutioneel extremisme. En volgens Trouw is de inschatting dat meer dan 100.000 Nederlanders geloven dat een kwaadaardige elite uit is op totale controle door gewone mensen tot slaaf te maken of te vermoorden. Zo zouden sommigen geloven dat de treinontsporing bij Voorschoten vorige maand in scène is gezet en dat ook de aardbevingen in Turkije en Syrië nep zijn. Wat volgens de AIVD dan niet helpt, is dat de overheid zelf grote steken laat vallen, zoals bij de toeslagenaffaire. De aardbei verwoest Spaans natuurgebied. Dat is een kop groot voor op de Volkskrant vanochtend. Om Europa van aardbeien te voorzien, pompen de boeren in Spanje veel grondwater op. Een natuurgebied in Andalusië is daardoor uitgedroogd. Ook bedreigt afvalwater dat overblijft de natuur. Zondag gaat Spanje naar de stembus voor lokale en regionale verkiezingen. Het klimaat zal in Andalusië een belangrijk onderwerp zijn, zeggen milieuactivisten tegen de Volkskrant. En die activisten willen dat de aardbeienboeren naar een ander gebied verhuizen waar meer water beschikbaar is. En voor op het AD vinden we vanochtend een grote foto van een inline skater. Het is eigenlijk gewoon rolschaatsen, maar dan met de wieltjes achter elkaar, hè? Om het even simpel te zeggen. Vandaag begint er een campagne met tips, zodat het aantal gewonde skaters naar beneden gaat. Want vorig jaar belanden er ruim 2000 in het ziekenhuis. En daarmee is skileren afgezet tegen het aantal uur dat het wordt beoefend in Nederland. Van alle sporten verantwoordelijk voor de meeste bezoekjes aan de eerste hulp. Het is heel moeilijk om te remmen. Ja. Dat hoor ik alsof jij ervaringsdeskundige bent. Ja, klopt. Ja? Ja, ik heb tot nu toe... ik doe dat inmiddels al lang niet meer, hoor. Maar toen ik het nog deed... lantaarnpalen waren mijn vrienden. Oké. Of vijanden juist. Daar hebben we wel vast te houden. Ja, precies, om je stil te kunnen zetten. Nou, al dat letsel. Heb jij trouwens dan ook echt iets aan overgehouden of niet? Nee, ik ben zelf gelukkig nooit gevallen. Maar ik heb ooit de halve marathon van Rotterdam geskate. Oh. En... als je dan zo'n tunnel ingaat, oftewel zo op z'n Rotterdams de hol af... nou, echt doodeng. Dan kan je bijna nooit meer stil komen te staan. Zeker niet als je met zo'n grote groep gaat. Nee. Valpartij, dat is bijna altijd het gevolg, de oorzaak van het letsel, stelt veiligheid.nl. En dus is er nu een campagne met tips om veiliger te skaten. Belangrijkste tip, ja, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Draag goede bescherming, zoals een helm. En skater Roy geeft nog een extra tip in het AD. Je moet leren goed te vallen. Ja. 6:11. Zeker 1 op de 4 mensen in Libanon is een Syrische vluchteling. En de meeste Libanezen vinden dat het er veel te veel zijn. De stemming in Libanon is dan ook steeds meer anti-Syrisch. De afgelopen tijd worden Syriërs door het Libanese leger met geweld de grens overgezet. Terug dus naar Syrië. Mensenrechtenorganisaties trekken aan de bel. Zeker 4 vluchtelingen zijn volgens Amnesty International de voorbije weken na aankomst meegenomen door de Syrische geheime dienst. Van een gewone baan, zoals hij in Syrië had, durft u al lang niet meer te dromen. Blij mag hij zijn als hij zonder in elkaar geslagen te worden vuilnis kan sorteren in een van de vuilnisbakken op 2 kilometer lopen van zijn vluchtelingenkamp. Het sorteren van plastic, aluminium en het doorverkopen. In een paar dagen tijd had je dan genoeg om je gezin een beetje behoorlijk te eten te geven. Maar met de oplopende spanningen tussen Libanezen en Syriërs lijkt dat ook verleden tijd. Keer op keer worden deze Syrische mannen in elkaar geslagen als ze bij de vuilnisbakken staan. De een heeft een grote hoofdwond opgelopen tijdens de oorlog. De ander heeft maar 1 oog Dat werkt. Het leven in dit zelfgemaakte, informele kamp is nooit een lolletje geweest, maar nu heerst hier angst. Angst dat ze plotseling uitgezet worden. Angst dat het leger komt, mensen meeneemt en de grens overzet. De grens met Syrië terug in de armen van het regime waar ze juist voor gevlucht zijn. Dik 10 jaar geleden ontvluchten deze mensen de buitenwijk van Damascus, die getroffen werd door een chemische aanval. Ze dachten hier misschien een paar weken te zitten en weer terug te kunnen na de val van Bashar al-Assad. Maar nu, al die jaren later, wordt hun leven met de dag eigenlijk lastiger. De laatste tijd zijn honderden Syriërs zomaar de grens overgezet. Het Libanese leger komt plotseling, loopt de tent in en pakt een hele groep op om over de grens te zetten. Eigenlijk durven ze bijna hun tent niet uit. Bang, bang, bang zijn we, zegt Om Abed. Ze is hier met 5 kinderen, waarvan er 3 zwaar gehandicapt zijn. Maar dit zijn mensen die gevlucht zijn voor het regime dat er nog steeds zit. Die hier in deze erbarmelijke omstandigheden wonen omdat ze niet naar huis durven. En mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over de honderden mensen die de afgelopen tijd met geweld de grens over zijn gezet. En wat er vervolgens met ze gebeurt, is in veel gevallen onduidelijk. Ik wil hier niet blijven en ik wil niet terug naar Syrië. Neem mij maar mee naar Europa, zegt Om Ratib. Een reportage van correspondent Daisy Moore in Libanon. Michael van Gerwen heeft in Londen zijn 7e Premier League-titel veroverd. Hij won in de finale van Gerwin Price uit Wales met 11-5. Van Gerwen is nu recordhouder. Dat klonk gisteravond zo. Our winner receiving £275,000. The magnificent Premier League trophy. As we crown him, the record-breaking, history-making, 7 times the Premier League champion. Ladies and gentlemen, he is this year's Kazoo Premier League champion, Matty Michael van Gerwen. En na dit feest vertelde Van Gerwen in een veel stillere setting dat hij zeer tevreden is met zijn overwinning. Dat geeft heel veel voldoening, dat geeft veel vertrouwen. En wat wil je nog meer? Wanneer wist je, dit wordt mijn avond? Ik speelde heel lekker in de eerste wedstrijd natuurlijk. Ik zette ze gelijk onder druk en mijn scoringpower was daar wanneer het moest of een finish. En in de finale, ja, ieder dito hetzelfde en dat geeft veel voldoening. En als je dat soort dingen, je kunt mensen pijn doen op het juiste moment, ja, dat is natuurlijk wat je wil. Het is de 7e, daar heeft iedereen het over. Dat is een record, ja. Je bent voorbij Phil Taylor. Wat doet jou dat? Nee, dat interesseert me echt niks. Echt helemaal niks? Nee, echt nog niet misschien. Nee. Ja, tuurlijk, het is leuk. Maar ja, volgend jaar heb ik waarschijnlijk 8. Ja, dus het zo be it. Ja, weet je, records zijn er daar om verbroken te worden. Mensen gaan met pensioen, ja. Maar mensen maken altijd een beetje een dingetje van, snap je? Daar staan we altijd een beetje tegen. Ja, tegen hoezo? Ja, wat heeft het voor nut? Je brengt alleen maar extra druk bij jezelf als je je daarmee bezig gaat houden. Dus dat vind ik, dat heeft geen meerwaarde. Voelde jij druk? Want je was misschien niet je favoriet. Normaal is dat anders. Je had die schouderblessure net gehad. Natuurlijk voel ik druk. En natuurlijk wil ik iets speciaals laten zien. En mijn stinkende best doen, dat doe ik natuurlijk altijd. Maar je moet wel het podium laten zien. En om het dan op dit soort momenten aan iedereen te laten zien, dat geeft heel veel voldoening. Het is je 7e Premier League titel, maar ook in de afgelopen 11 jaar. Wat zeg jou dat? En dat ik, goed bezig ben. Natuurlijk, weet je, het is beter als geen ander. Iedereen zegt allemaal, ja, die Premier League avonden, het gaat niet alleen maar. Uiteindelijk heb ik nog steeds finale UK Open gespeeld, finale WK, nu weer de Premier League gewonnen, Eurotour in België gewonnen. Ja, zo slecht gaat het nog niet. Had je nou nog ergens last van die schouder? Helemaal niet. Ja, weet je, dat kan ook niet, anders kun je niet zo spelen, eerlijk gezegd. Denk ik dus. En als het wel zo zou zijn, had ik het ook gezegd. En nu? Hoe ga je dit vieren? Is het tijd om te vieren? Nou, weinig tijd om te vieren, want over even denken. Ja, over een uurtje of acht gaat het vliegtuig weer. Dus ga je heen? Nou, lekker naar huis even een dagje en dan vlieg ik zaterdag naar New York. En dan gaan we lekker een paar dagen rustig aan doen. Maar dan moet je ook weer gooien. Ja, zeker, tuurlijk. Maar ik heb al 3 dagen vrij. Dat is voor mij veel, als ik 3 dagen vrij heb. En daar kijk ik wel naar uit. Wat ga je doen? 3 dagen vrij in New York? Ja, de vrouw is de baas, hè. Tot slot één dingetje nog. Elke titel heeft zijn eigen verhaal. Ja. Het is natuurlijk net kort na die finale. Maar wat is volgens jou het verhaal van deze Premier League titel? Heel veel ups en downs. Maar dan toch op het juiste moment weten toe te slaan. En dat heb ik vorig jaar gedaan en dit jaar weer. En ik heb een abonnement op. Ja, zo slecht gaat het inderdaad niet met Mighty Mike. Sportverslaggever Thierry Boon sprak met hem. Wouter, jij bent vandaag even weg. Je gaat naar Frankrijk. Ja, klopt. En gek genoeg heeft dat ook met radio te maken. Ja, volgende week is weer het evenement Alpe d'Huez. Dat is de jaarlijkse beklimming van de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Ik ga zelf niet beklimmen, maar we gaan wel radio maken voor mensen die daar zijn en mensen die thuis willen volgen. Dus vandaar dat ik een weekje in Frankrijk ben. Dus ik wil natuurlijk geen reclame maken, maar ik ga het toch doen. Radio Alpe d'Huez opgeven is geen optie.nl als je in Nederland wil meeluisteren met wat we daar allemaal doen. En mocht je in de buurt zijn van de berg, dan op 107.6 FM. Alleen als de Radio 1 Journaal voorbij is natuurlijk. En dat is dan op 1 juni? Dat is volgende week donderdag. Dan is het daadwerkelijk beklimming. Maar we zijn de hele week al live in de uitzending om verslag te doen van alle voorbereidingen. Want heel veel Nederlanders die zijn er eigenlijk al de hele week om zich voor te bereiden op die grote beklimming met fiets of wandelend richting de top van de Alpe d'Huez. Nou, hartstikke leuk. Wat is er dan toepasselijker dan de Amazing Stroke Wafels? Alleen, ik kom wel weer terug. Dat je terugkomt. Ja. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Nog 3 minuten, dan gaat mijn trein. Dan hoef ik hier ook nooit meer te zijn. Want als ik hier rijd, houd jij me aan de lijn. Utrecht, Aantrecht, Kamerik, Leveringen, Rijnsland, Sjaloos, Roosbeek, Loteringen, Deukjes, Kloosjaar, Pantrotten, Nesnette, Vlambaar, Panhard, Kepsen, Godverdet, Rockford, Baatee, Kikkebril, Hans, Lever, Petje, Stok en nog even een gezever. Nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haat en daar dus ook nooit op vakantie gaat. Ja, zelfs in Brussel, Brussel, dat jij al vreselijk waard. Ik zou in Frankrijk ook niet je dat, maar ja, ik ga toch. Want je moet toch wat, mij eet daar stokbrood en men gaat nooit in bad. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Utrecht, Aantrecht, Kamerik, Grevelingen, Rijssel, Sjaloos, Rozebeek, Loteringen, Deukjes, Kloosjaar, Wanderen, Nesnette, Vlambaar, Panhard, Kepsen, Godverdet, Rockford, Baatee, Kikkerpil, Ganslever, Petje, Snor en het eeuwige gezever. Ik wil je nooit, nooit, nooit, nooit, nooit meer zien. Nou ja, een tijd niet. Nou, volgend jaar misschien. Nou ja, wat minder. Zo zeg een dag of 10. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Frankrijk. Oui. Mais non. De Amazing Stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. 1 op de 6 scholen heeft zich aangemeld voor voedselhulp voor leerlingen. Het gaat om zo'n 1300 basis- en middelbare scholen. De meeste gaan de zelfmaaltijden aanbieden. Of ze schakelen vrijwilligers of een cateringbedrijf in. 1 op de 3 deelnemende scholen kiest voor een boodschappenkaart, zodat leerlingen thuis ontbijt of lunch kunnen maken. Zo'n 10 Oekraïense piloten krijgen een F-16-training, zei commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim bij Op1. Die 10 vormen de eerste groep. Later krijgen meer Oekraïense piloten een training. Eerst moet volgens Eigelsheim worden bekeken hoe het gaat. De F-16-trainingen beginnen deze zomer, maar wanneer precies is nog onduidelijk. Een leider van de Amerikaanse Capitoolbestorming is veroordeeld tot 18 jaar cel, de zwaarste straf die tot nu toe werd opgelegd voor de bestorming in januari 2021. Het gaat om Stuart Rhodes, de oprichter van de ultranationalistische burgermilitie Oath Keepers. De rechter noemt hem een gevaar voor het land. Naast Rhodes zijn er nog 1000 andere bestormers aangeklaagd. Bijna 300 van hen zijn al veroordeeld. En Boef is dit jaar de grote winnaar van de FunX Music Awards. De rapper nam bij de uitreiking in Amsterdam 4 awards in ontvangst. Onder meer voor beste mannelijke artiest, beste rapper en beste social media. Ook Broederliefde en Jade Lorwen wonnen belangrijke prijzen. Het weer, de dag begint koud met minima van lokaal 4 graden. Door de zon warmt het snel op en vanmiddag is het 15 tot 20 graden. Dus verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een dagelijkse file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, van 2 kilometer bij Hardingsveld-Giessendam. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij Kuik. 3 kilometer file geeft vanaf knooppunt Rijkenvoort 10 minuten vertraging. Er rijden door een aanrijding geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat er voor het eerst een VN-vredesmissie werd ingezet. In Den Haag wordt op het Malieveld daarom vandaag een speciale manifestatie gehouden om het werk van de blauwhelmen van de Verenigde Naties te vieren. Maar in 75 jaar is veel veranderd en worden vredesmissies door steeds meer landen gezien als een ongewenste interventie. De Nederlandse generaal-majoor buitendienst Patrick Kammaert heeft aan verschillende VN-missies leiding gegeven. Goedemorgen. Wat maakt volgens u een vredesmissie kansrijk en succesvol? Een vredesmissie van de Verenigde Naties is succesvol als er een duidelijk mandaat wordt gegeven door de Veiligheidsraad, dat ook haalbaar is. Het tweede punt is dat ook de regionale organisaties, zoals bijvoorbeeld in Afrika, de Afrikaanse Unie, er volledig weer in stemt. En liefst als er ook een vrede te bewaren is. Nou, dat laatste punt is natuurlijk in de huidige omstandigheden in verschillende landen buitengewoon moeilijk. Maar dat zijn ongeveer de voorwaarden die een succesvolle missie kunnen bewerkstelligen. En steken die vredesmissies dan globaal allemaal hetzelfde in elkaar? Nee, want de landen die de Verenigde Naties vragen om een vredesmissie te sturen, dat gaat altijd op uitnodiging van de landen die de Verenigde Naties daarin nodig hebben. Die landen, dat zijn allemaal de verschillende problemen. De Centraal-Afrikaanse Republiek is verschillend van Mali, is verschillend van de Democratische Republiek of Congo of Zuid-Soedan. Al deze landen hebben hun eigen problemen. En de Veiligheidsraad beslist dan over wat voor soort missie daar komt en de omvang van de missie. We denken dan meteen ook wel aan de blauwhelmen, de militairen. Maar ja. Dat is een deel van de vredesmissie. Dat is een deel van de vredesmissie. Een zogenaamde vredesmissie bestaat uit een militaire component, een politiecomponent en een civiele component. En de civiele component, dat zijn mensen die voor de Verenigde Naties werken op humanitair gebied, politiek gebied, human rights, mensenrechten. En de veiligheid en de security wordt gewaarborgd door de militaire component en de politiecomponent. In de praktijk slagen vredesmissies toch niet altijd in, of misschien zelfs wel vaak niet, om ook echt vrede te brengen. Hoe komt dat? Het is niet zozeer dat de Verenigde Naties de vredesmissie vrede moet brengen. Ze moeten de vrede bewaren. Kijk, als er een conflict uitbreekt in een land en de strijdende partijen komen tot een overeenkomst en vragen dan de Verenigde Naties om te helpen om een vredesakkoord of een staakt het vuren te bewerkstelligen, dan beslist de Veiligheidsraad of er zo'n missie komt. En dan is het helemaal aan de politieke besluitvorming in zo'n land of zo'n missie kans van slagen heeft. Want kijk, een vredesmissie zelf die kan daar niet alleen voor zorgen. Daar moet het gastland, het land dat gevraagd heeft om een vredesmissie, die moet gewoon zorgen dat er dus politiek een klimaat is dat daar ook succes uit kan voorkomen. Ja, de vredesmissies duren soms heel lang, ze lopen jaren. Er zijn zelfs verschillende Afrikaanse landen die de afgelopen jaren hebben gezegd: VN, vertrek alsjeblieft met je missie. Want zij zien het als verkapt kolonialisme. Hebben ze een punt? Er zit enigszins een punt. Als een land zegt van we willen geen vredesmissie meer hebben, dan trekken zij hun consent in, zoals dat heet, hun goedkeuring. Dan kan de Veiligheidsraad niks anders doen dan te zeggen oké, dan pakken we op en vertrekken we. Nou, zo heeft het de soep meestal niet gegeten. Maar het is wel zo dat vaak westerse landen toch een soort attitude hebben, een houding hebben van met het vingertje wijzen en zo moet het en zo willen we het en wat het meer zijn. En daar zijn landen vaak niet van gediend. En we laten ook vaak, westerse landen, laten ook vaak het vuilwerk over aan de anderen. En dat wordt toch wel gezien als een soort kolonialistische houding. Ja. Kunnen VN-missies wat dat betreft ook slagvaardiger? Ja, maar dat slagvaardige dat zit vooral in de lidstaten die troepen sturen. Want de Verenigde Naties, dat is een gebouw in New York waar de secretaris-generaal zit. Voor de Secretary for Avenue, dat gebouw, dat kan het niet. De lidstaten moeten zorgen dat ze troepen sturen die goed voorbereid zijn, die goed uitgerust zijn en die ook waarvan de regeringen ook zeggen dat ze bereid zijn om meer risico's te nemen. Kijk, landen sturen geen troepen naar Club Militaire. Nee, hè. Dat zijn allemaal landen waar grote problemen zijn. En als je daar aan mee wil doen, dan zul je dus ook een bepaald soort risico moeten nemen. En als je dat niet wil, moet je vooral geen troepen sturen. Nou, en daar zit vaak toch een beetje het probleem. Dat landen troepen sturen en dan komen ze aan en dan zeggen ze, ja, maar daar willen we niet aan en dat willen we niet. En dan komt zo'n missie heel stroef op gang. En dat heb ik zelf ook ervaren, met name toen ik in de Congo was. Ja, dan moet je toch echt troepen voortduwen om te zorgen van, joh, dit is jouw mandaat, je moet het doen, je hebt hiervoor getekend en anders moet je oproepen. Dus eigenlijk realistischer zijn. Ja, precies. Maar dat ligt hem vooral bij de hoofdsteden van de landen die de troepen sturen. Dank u wel. Generaal-majoor buitendienst Patrick Kammaert. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Na 75 jaar afwezigheid keerde de cheetah, het jachtluipaard, vorig jaar terug in India. 8 dieren die vanuit Zuid-Afrika overkwamen werden op de verjaardag van premier Modi uitgezet. Het moest een prestigeproject worden omdat cheetahs voor het eerst op die manier werden geïntroduceerd. Maar nu, minder dan een jaar later, zijn er al 6 van de 8 dood. Natuurorganisaties willen dat de Indiase overheid stopt met dat project. India-correspondent Aletta André. Aletta, waarom blijkt het toch niet goed te gaan met die dieren? Daarover verschillende meningen. Er zijn er uiteindelijk 20 geïmporteerd. Eerst dus die eerste 8 en daarna nog eens 12 uit Zuid-Afrika en Namibië. Daarvan zijn er 3 volwassenen overleden. Maar van die 3 zouden er in elk geval 2 al een medische aandoening hebben gehad voordat ze in India aankwamen. Dat wordt nu gezegd. En de andere overledenen, dat zijn nieuwgeboren welpjes die in India zijn geboren. En dat gebeurde in een zware hittegolf. Dat zou door uitdroging zijn gekomen. En ook wordt wel gezegd dat het normaal is dat maar 1 op de 10 cheetah-welpjes overleeft in het wild. Dus dat het niet heel gek is dat nu 3 van de 4 geboren welpjes overleden zijn. Maar er wordt nu ook wel door critici op mogelijke andere oorzaken gewezen. Bijvoorbeeld dat de moeder in gevangenschap is opgegroeid. Dat ze niet de nodige ervaring zou hebben in een leefgebied zoals dat in India. De derde volwassen cheetah, dat was een vrouwtje dat overleef door een nogal gewelddadige paring, zo wordt het uitgelegd, met 2 mannetjes. En dat zou volgens de critici komen doordat er niet genoeg ruimte is voor de beesten die normaal een enorm territorium hebben. En nu zitten ze tijdelijk in een kleiner afgesloten gebied omdat ze aan die nieuwe omgeving in India moeten kunnen wennen. Maar ook als ze in het wildpark worden vrijgelaten, dan zou het gebied van de cheetah veel kleiner zijn dan wat ze in het wild in Afrika gewend zijn. Dus dat is een ander punt van kritiek. Dat er overigens ook al was voordat die cheetahs er überhaupt kwamen, maar nu opnieuw wordt benadrukt door de critici, waaronder natuurorganisaties, die ook nog eens vinden dat er in India niet genoeg kennis is om deze beesten in het wild uit te zetten. Maar waarom is dit zo'n prestigeproject? Waarom wil de overheid dit zo graag? Nou, het wordt gepresenteerd als onderdeel van een wereldwijd conservatieprogramma. Inspanningen die de populatie van de cheetah moet helpen vergroten. Door het beest een extra leefgebied te geven in India. Want het gaat dus overigens om de Afrikaanse cheetah, niet om de Aziatische cheetah natuurlijk, die oorspronkelijk uit India kwam. Die is uitgestorven in India, bleef nog wel in Iran, maar in zulke kleine aantallen dat dat geen optie was. Maar nu dus toch de populatie van die Afrikaanse cheetah vergroten op deze manier. Daarbij wordt ook gezegd dat het mogelijk goed zou zijn voor India's grasland. Wat de critici zeggen is dat het vooral en eigenlijk alleen een prestigeproject is. Omdat de cheetah de enige grote kat is die India niet heeft, niet meer heeft. Ze zijn voornamelijk door de jacht uitgestorven in koloniale tijd. Maar er zijn veel andere dingen op het gebied van conservatie die volgens hen belangrijker zijn dan het terugbrengen van de cheetah. Waar nu natuurlijk een aanzienlijk budget naar gaat. En met name wordt vaak genoemd de Aziatische leeuw die alleen nog in India woont. Maar die ook met uitsterven wordt bedreigd. En nu, ja, vaak klinkt de vraag nu opnieuw, waarom gaat er niet gewoon veel meer geld naar het beschermen van die leeuw in plaats van het herintroduceren van die cheetah? Waarom is dat zo belangrijk? Ja, niet iedereen vindt dus dat het belangrijk is. En dat er nu dus 6 gestorven zijn en het dus niet zo goed lijkt te gaan, betekent dat dan ook het einde van dit project? Nou, niet meteen. Het Hooggerechtshof heeft wel om opheldering gevraagd, meteen al na het sterven van de eerste cheetah, wat betreft de expertise en kunde van het team dat hieraan werkt. En ook over het gebied dat dus inderdaad te klein lijkt te zijn. Of in elk geval, dat zegt de rechter. En de vraag is waarom het verzoek van een andere regio om daar ook een paar van die cheetahs naartoe te sturen is afgewezen. En de rechters lieten blijken te vermoeden dat dat politieke redenen zijn, omdat dit een regio was waar de BJP van premier Modi niet regeert. Maar nu zegt de overheid wel te kijken naar andere mogelijke regio's. Want vooralsnog willen ze het plan natuurlijk doorzetten. Het idee is om in totaal 50 cheetahs uit Afrika te halen. Het is nog eens 30. En een mislukking van dit project, wat met zoveel trots is gepresenteerd rond het 75ste jaar van India's onafhankelijkheid, notabene, een mislukking daarvan zou niet heel snel geaccepteerd worden. Dus de overheid zet alles op alles om de rechter te overtuigen en om de resultaten te verbeteren. Dankjewel, India-correspondent Alette André. Bijna elke dag verdwijnt er een kind uit de asielopvang. Volgens het AD zijn sinds januari vorig jaar 360 alleenstaande minderjarige asielzoekers verdwenen uit Nederlandse opvangcentra. Veruit de meeste verdwenen uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat waren er 237. Een deel kiest ervoor om zelf naar familie verderop in Europa te reizen. Een ander deel belandt in het criminele circuit of in de prostitutie, blijkt uit documenten die het AD in handen heeft. Er zijn meer details naar buiten gekomen over de dood van Maria van der Zonde, van wie 30 jaar na haar vermissing deze week dankzij een vingerafdrukmatch duidelijk werd dat ze in Duitsland om het leven kwam. Toen haar lichaam in augustus 1994 werd gevonden in een stuwmeer, had ze een zware steen in haar rugzak, blijkt uit archieven van een lokale Duitse krant. En de journalist van die krant vertelt aan Omroep Gelderland dat de vrouw destijds verder geen verwondingen had. Daarom ging de politie ervan uit dat ze zichzelf van het leven heeft beroofd. Ansonsten wurde an ihr bei der Obduktion keine weiteren Verletzungen festgestellt, sodass die Polizei davon ausgegangen ist, dass sie sich selber mit dem Stein im Rucksack das Leben genommen hat. Ja, er blijven nog wel veel vragen over. Heeft ze inderdaad echt een einde aan haar leven gemaakt? En waarom is ze dan 250 kilometer van haar woonplaats Putten in het Duits meer gevonden? Is ze daar zelfstandig naartoe gefietst? Want ze had anders geen vervoer. Kortom, nog veel vragen over. Maar in ieder geval enige duidelijkheid voor de nabestaanden hebben we deze week wel gehoord. Een stuk land in Duivendrecht van de Nederlandse ex-schoonzoon van president Poetin is in beslag genomen door de overheid, meldt Follow the Money op basis van eigen onderzoek in samenwerking met The Guardian en Proud Media, een Russische onderzoekssite. Het stuk land in Duivendrecht is in bezit van Jorrit Vaassen, een Nederlandse zakenman die getrouwd was met de oudste dochter van de Russische president. En uit stukken van het Nederlandse kadaster blijkt dat het OM de grond in beslag heeft genomen, onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek. Mogelijk wordt Vaassen verdacht van het ontwijken van de sancties tegen Rusland. En Gert-Jan Segers die heeft een nieuwe baan. De voormalig ChristenUnie-fractievoorzitter gaat volgens het Nederlands Dagblad aan het einde deze zomer aan de slag bij International Justice Mission. Dat is een organisatie tegen slavernij. En hij gaat wekelijks een politieke podcast maken met iemand anders die de Haagse kaastol op de rug heeft toegekeerd. Oud-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD. Vrij van fractiediscipline, spindokters en verstrengelde belangen ga ik, Klaas Dijkhoff, samen met mij, Gert-Jan Segers, in discussie over actuele onderwerpen. Van energieakkoorden tot gevallen kabinetten. Van klimaattoppen tot vluchtelingenverdragen. We zijn het vaak oneens. Maar dat kan dus ook zonder elkaar de huid vol te schelden. Op een hoffelijke manier dus. Nou, concurrentie voor Sander van der Wulpen, Joost Vulling zo te horen. Dat is op zich wel interessant natuurlijk. Er zijn twee mensen die het van heel dichtbij hebben meegemaakt, maar iets vrij uit kunnen praten nu. Want allebei niet meer direct met de Haagse politiek bezig. Nou, ik denk dat we toch wel even gaan kijken, of in ieder geval luisteren, kan beter zeggen, wat ze ervan maken. Vandaag al die eerste aflevering over het nog niet afgesloten landbouwakkoord. Dad's in his car, mom's in a dress. She spilled the tea on your Sunday best. She said, I love you, but it's just not right. Now you turned 18 with a broken mind. You had to learn to lie to be honest. You had to learn to fly to get somewhere. Had to sit up straight, hide your sin, 'cause they won't forget. forgive you like the other kids. She says, should I change who I am for this little town full of big old heads? You had to learn to cry to feel something. You had to learn to fly to get somewhere. Highboy van Duncan Lawrence. Het is 7:07. Golfer Joost Luiten is goed begonnen aan het KLM Open. De tweevoudige toernooiwinnaar staat na de eerste dag op de gedeelde vijfde plaats, met 5 slagen onder het baangemiddelde. En daar kan hij goed mee leven. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, weet je wat het is op de eerste dag? Je kan hem niet winnen op de eerste dag, maar je kan het wel verliezen. En om dan 500 te maken, ja, is gewoon een hele goede score. En dan kan je zeggen, ja, er staat er 1-9, geloof ik. Ja, dat zegt nog niet zoveel. Ik had hier zeker voor getekend. En kijk, het is mijn toernooi, maar ja, ik heb ook in het verleden hier ook kuts gemist. En dat is het eerste waar je, wat je wil voorkomen. En dan is de eerste dag wel heel belangrijk, dat je er gewoon lekker in zit. En met min 5 ben ik dik tevreden, ja. Was het toch nog wel even spannend, na afgelopen jaar, na alle publiciteit die je weer gekregen hebt? Je hebt altijd spanning op dit toernooi. De focus ligt op mij, iedereen verwacht een hoop van mij. En dat brengt spanning met zich mee, dat weet ik. En dat begint al in januari. Dan beginnen de mensen al over het KLM Open, terwijl ik nog heel veel andere toernooien moet spelen. Maar dat is alleen maar goed. En ja, ik probeer die spanning te gebruiken om mezelf te focussen en mezelf te dwingen om de juiste dingen te doen. En ja, dat is vandaag goed gelukt. Ja, want het lijkt me ook dat je toch wel even... Kun jij alles wat er gebeurd is echt helemaal loslaten in de baan? Of zijn er ook momenten als je hier aankomt rijden dat je denkt, ik ben hier vorig jaar heel rottig vertrokken? Nee, daar denk je eigenlijk niet meer aan. Kijk, ik heb in die tussentijd zoveel andere toernooien gespeeld. Heb ik zoveel goede dingen gedaan. Dus kijk, de slechte dagen horen ook bij golf. Die ga je niet voorkomen, die gaan ook nog in de toekomst komen. En die heb ik in het verleden gehad. Maar ja, dat zijn niet de dagen waar je aan blijft herinneren. Je probeert juist de goede dagen te herinneren. En ik probeer juist vorig jaar die eerste dag te herinneren. Dat was veel belangrijker dan die negatieve dingen. En in de toekomst zou je nog vaker een mindere ronde. Daar is het golf voor. Ja, als je daarin blijft hangen, kan ik beter stoppen. Ik wil het er niet al te lang over hebben. Sterker nog, 1 vraag eigenlijk maar. Maar leg nog even uit aan de mensen waarom je die ballen vorig jaar zo slecht raakte. Je had last van wat? De jips, dat is een golfterm. Eigenlijk is het een mentale blokkade. Dat kan je in elk onderdeel van het spel hebben. Of dat nou met putten of te drijven. Ik had het met chippen. Ja, dat klinkt heel gek, maar die bal die ligt daar en je kan hem gewoon niet raken, voor je gevoel. En dan raak je hem gewoon mega slecht. Mijn vader die chip beter. Ja, dan wordt dit spelletje wel heel moeilijk. Maar goed, ik ben niet de enige speler die dat heb. En dat moet je proberen weer te zien overwinnen en zien te verbeteren. En dat heb ik gedaan. En dan zie je ook dat het spel weer goed gaat. Maar ja, dat was een moeilijke tijd. En als je nu vandaag je vorm voelt, even los van de scores, voelt het lekker? Ja, ik voelde me wel goed. Ik voelde me heel rustig. Tuurlijk, je hebt altijd spanningen, altijd zenuwen, maar niet extreem. En ik heb eigenlijk heel ontspannen gespeeld de hele dag. Ondanks dat het best wel lastige condities waren. En ik denk dat ik tevreden mag zijn. Het leek af en toe wel even Zandvoort aan zee. Het waaide behoorlijk op sommige plekken. Ja, en het was ook een beetje gusty. Soms een beetje op en neer en een beetje draaien. Dus dat maakt het echt wel tricky. En nou, deze golfbaan, zeker met de ijzers naar de green, is gewoon een heel, heel tricky baantje. En daar moet je gewoon continu op letten. En dat was moeilijk vandaag. En heel veel crosswinds. Normaal heb je hem hier wat meer tegen of mee op alle holes. Maar nu... Dat hebben jullie liever, hè? Ja, wij hebben liever. Dat is wat makkelijker dan die crosswinds. Maar vandaag stond die gunstig voor me. 7 birdies. Ja, 7 birdies. En dat teken ik elke dag voor. En mijn gemiddelde birdies is geloof ik 4 per ronde. Dus als je dan 7 maakt, dan heb je een hoop goede dingen gedaan. Het mogen wel weer wat drukker worden. En de mensen die nog twijfelen, die zullen wel denken, nou, hij staat ertussen. Ja, nou ja, dat is leuk. Ik hoop, kijk, van mij kan het niet druk genoeg. En of er nou 500 of 5000 staan, dat maakt mij niet uit. Ik moet toch die bal slaan. En laten we dan maar met veel mensen komen kijken. Niet alleen voor mij, maar voor de golfsport, voor de andere Nederlanders, voor de andere spelers. Dat zorgt voor sfeer, dat zorgt voor gezelligheid. En hopelijk voor wat harde applaus. Joost Luit, hij gaat dus lekker door op die KLM Open. Ragnar Niemeyer sprak met hem. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 5e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover? In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Waakhond ACM heeft honderden telefoonnummers verboden die bellers voor veel geld doorschakelen. En er is groot animo voor het voedselhulpprogramma op scholen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. 1 op de 6 scholen heeft zich aangemeld voor voedselhulp voor leerlingen. Het gaat om zo'n 1300 basis- en middelbare scholen. De meeste scholen gaan zelf maaltijden aanbieden, waarbij ze vrijwilligers of een cateringbedrijf inschakelen. Maar 1 op de 3 kiest voor een boodschappenkaart, zodat leerlingen thuis ontbijt of lunch kunnen maken. Het ministerie van Onderwijs heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om scholieren beter te laten eten. Het project wordt uitgevoerd door het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis. Zo'n 10 Oekraïense piloten krijgen een F-16-training, zei commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim bij Op 1. De 10 vormen een eerste groep. Later krijgen meer Oekraïense piloten een training. Eerst moet volgens Eigelsheim worden bekeken hoe het gaat. De piloten hebben vooral ervaring met MiG-straaljagers van de voormalige Sovjet-Unie. De F-16-trainingen beginnen deze zomer. Wanneer exact is nog onduidelijk. Een leider van de Amerikaanse kapitoolbestorming is veroordeeld tot 18 jaar cel, de zwaarste straf die tot nu toe werd opgelegd voor de bestorming van januari 2021. Het gaat om Stuart Rhodes, de oprichter van de ultranationalistische burgermilitie Oathkeepers. De rechter noemt hem een gevaar voor het land. Naast Rhodes zijn nog 1000 andere bestormers van het kapitool aangeklaagd. Bijna 300 van hen zijn inmiddels veroordeeld. De politie in Portugal heeft de nieuwe zoektocht naar Madeleine McCann na 3 dagen beëindigd. Wat de zoektocht heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. Als peuter van 3 raakte de Britse McCann in 2007 tijdens een vakantie in Portugal vermist. Duitsland had om een nieuwe zoekactie gevraagd omdat een Duitser verdachte is in de zaak, hoewel hij zelf betrokkenheid ontkent. Er werd deze week met speurhonden gezocht naar sporen die naar McCann zouden kunnen leiden, onder meer bij een stuwmeer in Portugal. In de Amerikaanse staat Californië heeft een man 33 jaar lang onterecht in de cel gezeten. Daniel Saldana werd in 1990 veroordeeld voor poging tot moord. Hij zou hebben geschoten op een auto waarin 6 tieners zaten, van wie er 2 gewond raakten. In 2017 verklaarde een andere veroordeelde in de zaak dat Saldana er niets mee te maken had, maar met die informatie werd toen niets gedaan. Pas dit jaar kwam de verklaring terecht op het bureau van de aanklager in Los Angeles en bleek dat de nu 55-jarige Saldana onterecht vastzat. Hij is vrijgelaten. Boef is dit jaar de grote winnaar van de Phoenix Music Awards. De rapper nam bij de uitreiking in Amsterdam 4 awards in ontvangst. Onder meer voor beste mannelijke artiest, beste rapper en beste sociale media. Ook Broederliefde viel in de prijzen. Deze hip-hop-formatie kreeg de prijs voor beste groep, beste album en beste nummer. Jade Lorwen won de prijs voor beste vrouwelijke artiest. De Phoenix Music Awards werden voor de 10e keer uitgereikt. Het weer, de dag begint koud, minima lokaal 4 graden. Door de zon warmt het wel snel op. Vanmiddag is het 15 tot 20 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is zoals altijd op vrijdagochtend niet heel erg druk op de weg. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven lagen bouwmaterialen op de weg bij Marhezen. Het rijdt langzaam over 5 kilometer nog, maar de weg is weer vrij. A73 Maasbracht richting Nijmegen, 4 kilometer file tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik na een ongeluk. De weg is ook weer vrij. De vertraging is op dit moment nog een half uur. En een kapotte vrachtwagen zorgt voor Trammeland in Zuid-Holland. Op de N470 Delft richting Zoetermeer tussen de N471 en Industriegebied De Boezem, 2 kilometer stilstaand verkeer. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Claim it, host it, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Wat is er deze week in de actie? Appels, schaal 4 stuks, 2 voor 3,75. Lees Max, 2 voor 3 euro. En Ola Waterijs of Cornetto, 2,5 prijs. Jumbo, Dat is leuk, boodschappen doen. Ook online. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Het NOS Radio 1-journaal. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt heeft honderden telefoonnummers ingetrokken die bellers doorschakelen. Het gaat om 0906-nummers die bellers voor geld doorschakelen. Alleen dat doen ze naar gratis 0800-nummers. Als mensen die zelf rechtstreeks hadden gebeld, dan waren ze dus geen geld kwijt geweest. De toezichthouder heeft de afgelopen maanden alle doorschakeldiensten gecontroleerd en doorgelicht. Annemarie Sipkus van de directie Telecom van ACM, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het probleem eigenlijk met die doorschakeldiensten? Dat ze dat geld rekenen voor dat doorschakelen? Of dat bellers niet weten dat dat geld kost? Dat laatste was het in eerste instantie het idee. Als we nou duidelijk zijn dat het geld kost, dan vinden mensen en mensen bellen dat toch, dan is dat blijkbaar handig. Dus we hebben lang als ACM ingezet op zorgen ervoor dat die diensten heel duidelijk zijn dat het geld kost om via hen te worden doorgeschakeld. Dan komt het vanzelf goed. Maar wij bleven heel veel klachten krijgen. Dus wij dachten, dit gaat echt niet goed. En we hebben onderzoek laten doen. En uit dat onderzoek bleek dat mensen dat eigenlijk nooit goed begrijpen. En als ze het begrijpen, zeggen ja, maar dat was de bedoeling niet. Ik wilde gewoon de belastingdienst aan de telefoon, de studiefinanciering aan de telefoon. Ik wilde een klantenservice. En hoezo moet ik daar dubbel voor betalen? En u heeft dus nummers ingetrokken. Betekent dat ook dat ze echt iets doen wat niet mag? Nou, het duurde even voordat het verboden was. We hebben met dat onderzoek in de hand zijn we naar het ministerie van Economische Zaken gegaan. Hebben gezegd, kijk, dit is echt niet de bedoeling. En met alleen voorlichting uitleggen dat het geld kost, zijn mensen niet geholpen. Want ze kregen zomaar rekeningen van €30, €40. En daar schrokken ze heel erg van. Jullie moeten dit gaan verbieden. Nou, toen is de wet aangepast. En op basis van die aanpassing van die wet hebben wij die nummers kunnen intrekken. Want rekeningen van €30, €40, dat ging dan over één keer doorgeschakeld worden? Ja. Ja. Zo. Als je een tijdje in de wacht zit. Soms werd er gewoon een euro per minuut gerekend. Als je een tijdje in de wacht zit en je hebt een gesprek met de klantenservice, dan kan het natuurlijk even zijn voordat je ophangt. Ja. En dan ben je zo heel veel geld kwijt. Ja. Waarom gebruiken mensen eigenlijk zo'n doorschakeldienst? Als je op internet zoekt naar, ik ben op zoek naar bedrijf zussen me zo, ik wil de klantenservice bellen, of je was op zoek naar een nummer voor de belastingdienst, dan kwamen dit soort nummers vaak in je zoekresultaten. En vaak ook helemaal bovenin. En dan kies je gewoon het eerste nummer wat je tegenkomt. Ja, en als dan niet duidelijk is dat dat zoveel geld gaat kosten, ja, dat is het probleem. Hoeveel bedrijven met doorschakeldiensten zijn er eigenlijk? Het waren er een paar honderd diensten die dit onder andere doen. Wij hebben ze eerst uitgelegd dat het wettelijk verboden is sinds eind vorig jaar. En ook tegen ze gezegd, luister, wij gaan dit controleren. Dus als je dit doet, weet, dit mag niet meer. En daarop hebben ook een heel aantal bedrijven de nummers zelf teruggegeven. Dus die zijn ook uit zichzelf gestopt. Dus die nummers, die paar honderd nummers, daarvan zijn er een hele hoop die bedrijven zelf hebben teruggegeven. En hoeveel zijn er uiteindelijk echt afgesloten onder dwang? Uiteindelijk hebben we bij 10 een brief gestuurd. Jullie zijn nu in overtreding. Toen hebben er weer 6 gezegd, dat is niet de bedoeling, dan geven we het nu terug. En 4 hebben we nu onder dwang afgesloten. En zijn er nu ook doorschakelnummers die het wel goed doen? In de 0906 mag je niet meer doorschakelen. Dus die zijn allemaal weg. Het enige wat nu nog wel mag is In de wat wij de 18XI-nummers noemen. Die beginnen met 1, 8 en dan nog twee cijfers. Dat is het soort telefoonboek wat je kunt bellen. Het oude telefonisten, laat maar zeggen. Die 008, nog gewoon staan. Ja, precies. Ja. De nieuwe 008, dat is 18, dat zijn een paar 18XI-nummers. Die mogen nog wel doorschakelen. Maar die moeten jou dat ook echt vragen. Dus daar kun je bellen en dan zeg je, heb je het nummer van? En dan zeggen ze, zullen we u doorschakelen? Dan moet u wel blijven betalen. We hopen dat dat wel goed gaat. Ja, dat moeten ze dus zeggen. En dan moeten ze ook zeggen hoeveel dat kost. Precies. Kost dat net zoveel als bij die andere doorschakeldiensten? Dat weet ik niet. Dat zei ik. Uit mijn hoofd. Nee. Dus u heeft het flink opgeschoond. Daar komt het eigenlijk op neer, het bestand. Daar komt het inderdaad op neer, ja. Dank u wel. Annemarie Sipkes van de directie Telecom van de Autoriteit Consument en Markt. De gemeente Hilversum pleit voor speciale opvang van overlastgevende vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente had een agressieve Oekraïnse vluchteling uit de opvang gezet. Maar dat mocht niet van de rechter. En dus zitten ze nu mee in hun maag, vertelt wethouder Bart Heller aan verslaggever Kees van Dam. Helaas gebeurt het heel soms dat er dingen gebeuren in de locaties die de veiligheid, de leefbaarheid in gevaar brengen. Dat is echt maar heel zelden. 99,9% van de mensen doet het fantastisch. Past zich fantastisch aan. Maar soms dan gebeuren er incidenten. En als dat herhaaldelijk gebeurt bij iemand, ja, dan kan het zo zijn dat we daar handelend moeten optreden. Dat we moeten straffen. En in het uiterste geval heel soms, dan moeten we iemand inderdaad uit de locatie verwijderen. En dat is vorig jaar bij iemand gebeurd, ja. Wat was daar de aanleiding bij? Er zijn meerdere incidenten geweest en er heeft onder andere geweld plaatsgevonden. Het is een probleem waar, gemeenten in heel Nederland tegenaan lopen. Waar wij nog eens heel soms tegenaan lopen. En waar wij nu mee zitten, is dat we niet meer zo goed weten wat we moeten met zo'n geval. Omdat we zorg moeten bieden. Nou, dat snappen we, dat willen we ook heel graag. We bieden zorg aan 1000 mensen die we opvangen in 2 grote locaties. Maar juist om hun goede zorg en vooral goede veiligheid te bieden, moeten we ook zorgen dat die locaties beheersbaar blijven. En moet je dus, nogmaals, in het uiterste geval heel soms iemand ook uit de locatie kunnen verwijderen. Als wij daar zorg aan moeten blijven bieden, dan weten wij niet hoe we dat moeten doen. Je zou kunnen denken, zet hem in een woning bijvoorbeeld. Maar daar is al een groot tekort aan. Los daarvan, je wil ook geen ongewenst gedrag belonen. Dus ja, dan houdt het op een gegeven moment op. En dan kunnen wij op een gegeven moment echt niet meer die zorg bieden die we zouden moeten bieden. En dat is eigenlijk de situatie waar we nu in zitten. En waarom we een beroep doen op het Rijk. Wat verwacht u van het Rijk? Wij denken dat het van belang is dat het Rijk zorgt dat hier centraal iets voor geregeld wordt. Bij de reguliere asielopvang heb je ook een dergelijke voorziening voor mensen die overlast veroorzaken. Als wij daar 1, 2, 3 gevallen per jaar voor hebben en wij moeten daar hele aparte voorzieningen gaan treffen, aparte regimes of wat dan ook, dat is voor ons echt niet te doen. Als die zorgplicht er is, dan is het echt van belang dat het Rijk daar centraal voor alle gemeenten 1 of meerdere adequate voorzieningen voor biedt. Het gaat echt om incidenten, zegt u. Maar als die incidenten zich voordoen, wat betekent dat voor de veiligheid, of misschien beter gezegd de onveiligheid van de andere vluchtelingen op zo'n plek? Nou ja, dat is in feite de essentie van het probleem. Het gaat hier natuurlijk om kwetsbare mensen. Ze komen uit een oorlogsgebied. Juist die veiligheid, die stabiliteit, die is van essentieel belang. Die willen we bieden. Dat lukt, denken wij ook. Met enorme inspanningen dankzij onze hele gemeenschap. Enorme hoeveelheid vrijwilligers ook die daarachter zitten. Maar juist om die veiligheid duurzaam te kunnen garanderen in die locaties. Het zijn 2 grootschalige locaties waar in beide gevallen enkele honderden mensen in zitten. Ja, om die allemaal die veiligheid te kunnen bieden, moeten we bij een herhaling van incidenten, helaas, moeten we soms echt kunnen ingrijpen. Deze man is naar het leger des Heils uiteindelijk gegaan. Is naar de rechter gestapt, heeft gelijk gekregen, is nu weer terug in Hilversum. Is dat iets dat ook in andere gemeenten in Nederland speelt? Bij mijn weten gebeurt het vaker. Ook elders gaat het dan om incidenten. Maar heel soms heb je overal in Nederland wel eens iemand die inderdaad op een gegeven moment onhoudbaar is in de locatie. Die wordt uitgezet. Wij hebben het geluk of de pech gehad, zo u wilt. Dat wij de eerste gemeente waren waarbij iemand inderdaad naar de rechter is gestapt. Die dit oordeel heeft uitgesproken. Maar het is een probleem wat niet alleen bij ons speelt. Kan het zijn dat er dan ook vluchtelingen zijn die van de ene gemeente naar de andere gemeente worden gestuurd? En dat het probleem zich als het ware aan het verplaatsen is? Nou, dat is een oplossing. Daar zou je aan kunnen denken, stuur hem of haar naar een andere gemeente als er zoiets gebeurt. Maar ja, die andere gemeente zit er natuurlijk ook niet op te wachten. En het is natuurlijk dus ook geen oplossing. En dat kan de oplossing dus ook niet zijn. Wethouder Bart Heller van Hilversum. En het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie dat ze bekend zijn met de problemen die gemeenten hebben in situaties waarbij dus sprake is van ontoelaatbaar gedrag. En het ministerie zegt erover in gesprek te zijn met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de veiligheidsregio's en ook met de gemeente waar het speelt. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 was de winnaar van de Pim Fortuynprijs te gast, de burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever. De prijs, vernoemd naar de in 2002 doodgeschoten politicus, wordt ieder jaar uitgereikt aan opiniemakers, bestuurders of politici die strijden voor het vrije woord. Aan tafel werd de vraag gesteld hoe ver De Wever bereid is te gaan voor het vrije woord. Tot aan de brandstapel, maar geen meter verder, als u begrijpt wat tot ik bedoel. Tot aan de brandstapel. Het probleem is dat je er staat, beslis je meestal niet meer zelf of je de laatste meter ook nog moet gaan. Ja. En daar moet je een beetje fatalistisch in zijn. Bedreigingen, dat hoort er nu bij, op alle mogelijke vlak trouwens. En als je een scherpe opinie hebt en je daagt de mainstreamdenkers uit, ja, dan mag je een weerbos verwachten. Maar je mag anderen niet jouw gemoed laten bepalen. De Wever wordt, net als Pim Fortuyn destijds, bedreigd. Hij kan niet over straat lopen zonder eerst een reeks veiligheidsmaatregelen te nemen, zegt hij. Incidenten aan de woning, ik heb er al zoveel gehad. Ik heb een drugsdealer die de deur heeft ingetrapt en probeerde binnen te dringen, zijn pijl door de venster gesmeten, een varkenskop op de oprit, autoruit ingeslagen, poederbrieven ontvangen, uitwerpselen in de brievenbus, dreigbrieven, noem maar op, alles wint. En dus mijn kinderen zijn ook gewoon, af en toe is er een incident aan de woning en ze kunnen dat eigenlijk heel goed een plaats geven. Dus de angst komt bij ons niet door de voordeur. Die blijft netjes aan de slotgracht. Wetenschappers hebben meer dan 5000 nieuwe diersoorten ontdekt in de Stille Oceaan. Langs de lijn en omstreken besprak dat met marinebioloog Hilmar Derksen. Die noemde de vondst een feestje voor de wetenschap, omdat het lastig is om nieuw leven te ontdekken. Kijk, je moet je voorstellen, als je de Afrikaanse savanne oploopt, dan zie je links een giraf en rechts zie je een leeuw. En dan zie je duidelijk dat dat twee verschillende soorten zijn. Nou, ondertussen zijn er al zoveel diersoorten ontdekt dat die verschillen tussen de soorten eigenlijk veel lastiger te zien zijn. Dus als jij nu de jungle inloopt, dan zie jij misschien een spinnetje. Maar is dat een nieuw spinnetje of is dat een spinnetje dat al een keer beschreven is? Ja. Nou, dat maakt het ontdekken van nieuwe diersoorten steeds lastiger. En dat maakt het juist zo leuk dat er nu gewoon weer in één keer 5000 bijgekomen zijn. Ja, die 5000 zijn niet allemaal op hetzelfde moment ontdekt, maar in een paar jaar tijd. Volgens Derksen hebben de wetenschappers een reden om die enorme vondst nu in één keer wereldkundig te maken. Namelijk om een wow-factor te creëren. Het ding is dat de diersoorten die ze nu hebben ontdekt is in een gebied waar ze binnenkort of over een bepaalde periode willen ze daar gaan diepzeemijnen, omdat daar allemaal speciale stoffen in de grond zitten. En dat is een beetje een discutabel onderwerp. En daarom vinden wij biologen het wel fijn om dan gewoon in één keer te komen met bam, kijk, dit leeft er. Laten we hier alsjeblieft gewoon dit natuurgebied laten zoals het is. Ja. In plaats van allemaal machines op te gaan gooien. En dat was gisteravond op Radio en TV. De verdachte van een dodelijke steek- en schietpartij in Japan is opgepakt. Gisteren werden in Nagano 4 mensen gedood. De vermoedelijke dader verschanste zich eerst in zijn ouderlijk huis. En na een politieactie die een halve dag duurde, kon de man van 31 worden overmeesterd. Het was de zoon van de gemeenteraadsvoorzitter van Nagano, weet de Japanse publieke omroep NHK te melden. Een ooggetuige vroeg de man waarom hij de vrouw neerstak en hij antwoordde dat hij haar wilde doden. Horen we in de Engelse vertaling van Omroep NHK. I saw a woman running toward my field and shouting help. A man in camouflage clothes was chasing her. The man caught up and stabbed her in the field. I said, why did you do such a cruel thing? The man said he did so because he wanted to kill her and left. Twee agenten ter plaatse werden door de man doodgeschoten en op een andere plek is een oudere vrouw doodgestoken, wat dus het aantal doden op 4 brengt. De opgepakte verdachte heeft bekend, maar zijn motief blijft onduidelijk. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen is met eigen ogen de schade gaan bekijken door het noodweer in Italië van de laatste tijd. Volgens de Italiaanse nieuwszender Sky vloog ze samen met premier Meloni met een helikopter over de overstroomde gebieden in het noorden. Na afloop zei von der Leyen dat Europa met de Italianen is. Ze wil verschillende Europese fondsen aanspreken om Italië te helpen met de nasleep van de ramp, waarbij tenminste 15 mensen om het leven kwamen. Een ramp die trouwens nog altijd aan de gang is, want in het gebied wordt de komende dagen meer regen verwacht. De IRA die zou van plan zijn geweest om de Britse koningin Elizabeth te doden tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten in 1983. De BBC schrijft op basis van FBI-bronnen dat de politie in San Francisco een tip daarover binnenkreeg. Een agent die daar regelmatig een Ierse pub bezocht zou hebben gehoord van iemand dat die wraak wilde nemen voor zijn dochter die in Noord-Ierland was gedood. De man zou willen proberen de koningin te doden door een voorwerp van de Golden Gate Bridge te laten vallen op het moment dat ze daar onderdoor zou varen. Ja, hoe concreet die dreiging was, dat blijft onduidelijk. Maar vanwege dit soort dreigementen, ook vanuit IRA-hoek, werd de beveiliging van Elizabeth in 1983 in de VS flink opgeschroefd. En over het beveiligen van belangrijke personen gesproken, de beveiliging van de Duitse bondskanselier Scholz is in verlegenheid gebracht. Een man wist op de luchthaven van Frankfurt heel dicht bij Scholz te komen, blijkt uit een rapport van het incident dat de krant Bild in handen heeft. Hoe deed die man dat? Nou, hij voegde zich gewoon met zijn auto bij het konvooi van de bondskanselier en wist zo met de rest van, de auto's het beveiligde deel van de luchthaven te bereiken. Het kenteken was niet bekend bij de beveiligingsdienst, maar het viel niemand op dat die auto er denk ik tussen reed. Ja. Toen Scholz uitstapte, deed de man dat ook. Dat was dus in het beveiligde gedeelte van de luchthaven. Schudde hem de hand en omhelste de bondskanselier. Die liet het allemaal gebeuren en toen kwam de beveiliging in actie. Geschrokken werd de man gearresteerd. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file nu in Brabant op de A58 Tilburg richting Eindhoven naar aanleiding van een ongeluk bij Oorschot. Is de rechterrijstrook dicht tussen Moergestel en Oorschot. 7 kilometer file en dik een kwartier vertraging. Het is 9 minuten voor 7:30. De renners in de Ronde van Italië, die staat nog een loodzwaar weekend te wachten met een paar bergritten. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het ervoor in de koers? Ja, gisteren was het toch wel weer een mooie dag natuurlijk, omdat het ook een bergrit was. En vooraan mochten de mensen om de ritoverwinning strijden. Maar daarachter de klassementsrenners die roerden zich. Met name Roglic, die de dag daarvoor toch nog de trein had prijs moeten geven. Gisteren koos hij vol de aanval, goed gesteund door zijn ploeggenoot Koes. Thomas, de jarige roze truidrager, die 37 werd, die kon goed volgen. Dus die gaf geen krimp. Almeida wel, dus Roglic schoof op naar de tweede plaats in het klassement. 29 seconden achter Thomas. Vandaag nog een grote bergrit, de laatste echte grote bergrit. En morgen 18,6 kilometer tegen de bergen op klimmen. Dus er is nog veel mogelijk. Thomas maakt wel een hele sterke indruk op dit moment. Maar Roglic had gisteren ook duidelijk een veel betere dag dan tot nu toe. Dus wat dat betreft kunnen we nog een spannend weekend tegemoet zien. Almeida staat nu toch op 39 seconden. Dat is toch wel wat veel. En ook na de dag van gisteren. Dus het lijkt tussen Thomas en Roglic te gaan. Waarbij Thomas toch wel echt de beste papieren heeft en de beste indruk maakt tot nu toe. Daar wordt het toch nog wel een spannend weekend, want daar moet het nog wel eventjes houden natuurlijk, maar, de eerste plek. Formule 1, Monaco, de optocht. Ja, de optocht, maar toch ook altijd wel een spannend weekend, omdat het toch een ander weekend is dan de andere. Hè. Sommige mensen zeggen, het kan eigenlijk niet meer, die wagens door die straten daar. En anderen zeggen, het is de mooiste race van het jaar, dus die strijd is altijd gaande. Maar de zaterdag is nog belangrijker, de kwalificatie, omdat je, zoals je al zegt, de optocht, het inhalen is vrijwel onmogelijk, zelfs voor de Verstappens van deze wereld. Dus die zaterdag is heel belangrijk. De Red Bulls dekken zich een beetje in van, dit is niet helemaal ons circuit. Onze auto's zijn gemaakt voor die snelle circuits. En wat dat betreft zijn er anderen misschien licht in het voordeel. Dat is ook een beetje de underdog-positie zoeken. Maar het is ook wel een beetje waar. Dus in die zin wordt die zaterdag wel heel erg spannend. Aan de andere kant, vorig jaar was Ferrari superieur op de zaterdag. En die maakte op zondag fout op fout. Ja, en op die zondag een ongeluk zit in een klein hoekje. En ook dat is een reden waarom je heel graag voorin wil starten en voorin wil wegblijven. Want daarachter is het de kans op rode vlaggen, op aanrijding. Maar ook echt op dat je de koers uit moet vanwege een aanrijding. Dus wat dat betreft is het toch altijd wel een spannend weekend. Een ander weekend dan de andere. Maar goed, uiteindelijk zullen die Red Bulls, die zullen niet al te veel risico nemen. Misschien dat ze voor het eerst een Grand Prix niet winnen dit weekend. Maar dan nog blijven ze verder wel superieur dit seizoen. En dat zal ook wel voor Verstappen gelden. Maar spannend wordt het weekend wel. Wat spannender dan de andere weekenden. En zondag de laatste ronde in de Eredivisie. Staat er nog iets op spel? Ja, nou, er staat heel veel op het spel. Eerst toch even naar Feyenoord natuurlijk. Daarvoor staat niets meer op het spel. Die gaan een gala-wedstrijd spelen thuis. En met het bijtekenen van Slot, of niet het bijtekenen, het niet vertrekken van Slot. Ja. Wat gisterochtend vroeg naar buiten kwam, waar toch veel mensen nog van dachten. En ik ook eerlijk gezegd, er gaan nog hele besprekingen plaatsvinden. Niks van dat al. Hij blijft, dus daar zal de stemming nog feestelijker zijn dan die al normaal gesproken is. Ja, en daarachter gaat van alles gebeuren. Ajax kan tweede, derde, vierde worden. PSV na die roerige week met Rutte Twente aan het roer, tweede, derde. AZ, derde, vierde. Kortom, daar zit heel veel spanning op die wedstrijden. AZ thuis tegen PSV en Twente ontvangt Ajax. Wat dat betreft kan het heel veel kanten op. Zullen ze ook heel veel op elkaar gaan letten, ook al zeggen ze van niet. Kunnen hele leuke taferelen ontstaan. Eentje wil ik er je voor houden. Het staat bij AZ PSV 1-0 en Ajax staat 1-1 met nog 5 minuten. Gaat Ajax dan alles op alles spelen om te winnen, om proberen tweede te worden? Of nemen ze het risico dat ze dan nog een countertje krijgen, 2-1 verliezen en vierde worden? Het gaat allemaal om geld, om Conference League, om Europa League, om Champions League. Kortom, er gaat veel gebeuren, wordt nog een leuk weekend. En ook rond de 8e plaats, Heerenveen Go Ahead. Want die kunnen dan nog weer voorrondes gaan spelen of play-offs voor die laatste Europese plek. En RKC strijden daar nog om. Kortom, nog een wedstrijdje of 5 waar heel veel te beleven valt komend weekend. Maandagochtend zetten we het allemaal op een rijtje. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Ster. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. De zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Sunweb heeft last minute naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. 1 op de 6 scholen geeft een gratis maaltijd aan leerlingen omdat ze anders met een lege maag naar school gaan. Het gaat in totaal om zo'n 1300 basis- en middelbare scholen. Die zorgen op school voor een maaltijd of geven ouders een boodschappenkaart om eten voor hun kinderen te kopen. In Zaandam heeft brand gewoed bij een verpleeghuis. Er stonden tuinmeubelen in brand en er kwam veel rook naar binnen. Daarom werd aan het einde van de avond 30 à 40 bewoners geëvacueerd. De brand was snel geblust, wel moest het gebouw toen nog worden geventileerd. De leider van de Amerikaanse kapitoolbestorming is veroordeeld tot 18 jaar cel. De zwaarste straf die tot nu toe werd opgelegd voor de bestorming in 2021. Het gaat om Stuart Rhodes, de oprichter van de burgermilitie Oath Keepers. De rechter noemde hem een gevaar voor het land. En de veerpont tussen Maassluis en Rozenburg vaart sinds gistermiddag ineens niet meer. De exploitant heeft faillissement aangevraagd en stopte er per direct mee. Reizigers werden overvallen en stonden verbaasd op de aanlegstijger. Ze moesten ineens met de bus en de lokale roeivereniging bracht ook mensen naar de overkant. De exploitant zegt dat de provincie Zuid-Holland te weinig aan de veerdienst wil bijdragen. Maar vakbond CNV zegt dat de exploitant ook zelf zijn zaken niet op orde had. Er komt nu een noodveerdienst. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, best koud vanochtend. Ja, dat klopt. Afgelopen nacht heeft het heel lokaal in het binnenland toch weer een heel klein beetje gevroren aan de grond. Ondanks dat de nachten in deze tijd van het jaar heel kort zijn. Maar je ziet nu, omdat de zon toch alweer een tijdje boven de horizon is gekomen, dat de temperatuur ook alweer een weg omhoog heeft gevonden. En op dit moment op veel plaatsen zitten we toch al in de buurt van een graadje of 10. Dat wil in het uiterste oosten van Nederland nu nog niet lukken. Maar goed, dat is een kwestie van tijd. Want die zon die is vandaag uitbundig aanwezig. Soms trekt er even wat bewolking over. Een sluierbewolking. Vanmiddag ontstaan ook enkele stapelwolken, met name in het noorden van het land. Maar ik denk dat dat de pret niet mag drukken van de zonaanbidders. Want die zon die gaat vandaag echt wel overuren schrijven. En bij dat alles waait er vanmiddag een matige noordoostenwind. En uiteindelijk wordt het dan een graad of 15 op de Waddeneilanden. Terwijl in delen van Brabant en Limburg de temperatuur uit kan komen op een graad of 20. En een warme weekend ook? Ja, de temperaturen gaan nog wat omhoog. Morgen bijvoorbeeld zo'n 18 tot 23 graden. Dat is dan een noord-zuidverdeling. Dus lagere temperaturen in het Waddengebied. En ook zondag kunnen we in grote delen van Nederland temperaturen van ruim 20 graden. In het zuiden zelfs rond 24 graden verwachten. Beide dagen veel zonneschijn. Maandag iets meer bewolking. Een wat aantrekkende noordenwind. Temperatuur komt dan wat lager uit. Maar dat dipje van maandag, dat lijkt maar tijdelijk te zijn. Alfred, dankjewel. Alsjeblieft. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A28 Groningen richting Zwolle staan een file tussen Afrit Zuidwolde en de wijk van 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten, 35 minuten daarentegen op de A58 Breda richting Eindhoven. Door de file van 11 kilometer tussen knopen De Baars bij Tilburg en Oorschot. Er is een ongeluk met één auto gebeurd. De rechter rijstrook is dicht. Verkeer kan ook omrijden via Den Bosch, via de A65 en de A2 naar Eindhoven. Het duurt waarschijnlijk nog 3 kwartier eer dat die rijstrook vrij is. Op de N470 Delft richting Zoetermeer staat nog steeds een kapotte vrachtwagen bij industriegebied De Boezem. 2 kilometer stilstaand verkeer. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot van 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie direct of je 50.000 euro wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Vijf jaar na zijn dood wordt in België het vonnis uitgesproken in de zaak rond Sanda Dia. De toen 21-jarige student overleed na een extreem ontgroeningsritueel. 18 leden van de studentenclub Reuzegom, waar Dia lid van probeerde te worden, staan terecht. België-correspondent Ardy Stemerding, waar worden de leden van Reuzegom van beschuldigd? Ja, dat ze op de een of andere manier betrokken zijn bij de dood van Sanda Dia. Want het was weliswaar niet hun bedoeling om deze jongen te doden, maar het is wel door hun mensonterende behandeling dat hij uiteindelijk overleden is, vindt het Openbaar Ministerie. Want ja, voor wie het niet meer weet, die jongen werd toen in die bewuste nacht 5 jaar geleden in een zelfgegraven put gezet. Heeft daar urenlang emmers met ijskoud water over zich heen gekregen, midden in december. En moest vervolgens ook nog allemaal hele vieze mengsels drinken met gemalen muizen, levende goudvissen en enorme hoeveelheden visolie. Misschien wat onsmakelijk, al die details zo in de vroege ochtend, maar wel heel essentieel, want uiteindelijk heeft hij zoveel visolie en daarmee dus ook zoveel zout binnengekregen. Dat is namelijk vergelijkbaar met wel 4 liter zeewater. En vooral dat is die jongen uiteindelijk fataal geworden. Maar wat zeggen die verdachten daar zelf van, wat er allemaal gebeurd is? Nou, allemaal zeggen ze wel dat ze zich op de een of andere manier schuldig voelen aan het overlijden van Sanda Dia. Hè? Ook voor velen was het een vriend die ze graag uiteindelijk bij die studentenvereniging wilde hebben. Dus ze voelden zich er schuldig over en vinden het ook heel erg. Tegelijkertijd zie je dan dat de advocaten hun rol wel weer zo klein mogelijk maken. In ieder geval de meeste advocaten. En die zeggen dan, ja, dit was ook groepsdruk. Die jongens konden ook niet weten dat visolie zo gevaarlijk was. De hoeveelheid zout erin. Je kon het immers gewoon bij de supermarkt kopen en over je eten gieten. Zeggen ze, ja, ze voerden ook gewoon een draaiboek uit van een ritueel dat er al jaren bestond. En een ritueel dat die jongens die dit gedaan hebben zelf allemaal niet al te lang geleden ook nog eens een keer zijn ondergaan. Ja, dat betekent dus dat het probleem met extreme ontgroeningen wijdverbreid is. Nou ja, dat is wel wat in die enorme verontwaardiging die deze zaak heeft losgemaakt door heel veel mensen wordt gezegd. En dan wordt er vooral gewezen naar het elitaire karakter van dit soort ontgroeningen. En jongens die denken dat ze alles maar kunnen maken. Hè, dit zijn ook allemaal jongens uit gegoede milieus die op dit moment dan weer met topadvocaten voor de rechter staan. Maar goed, dat Reuzegom uit Leuven was wel een club die wat extremer was dan gemiddeld. En het heeft ook überhaupt wel weer die hele discussie aangezwemmeld over ontgroeningen. Zeker in België, waar het bijvoorbeeld ook bij de padvinders al normaal is om op de een of andere manier een ontgroeningsritueel te doen. Ja, kijk of dat dan weer effect heeft dat straks iedereen zich in de toekomst zal inhouden. Dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Ja. In ieder geval is Reuzegom, die club, die is opgegeven. Dus daar zal het niet meer gebeuren. Maar kreeg Sanda Dia het extra hard te verduren? Nou ja, dat is wel wat op een gegeven moment door sommige mensen werd gezegd. Het is een zwarte jongen. Er werd zelfs geofferd, is het dan ook nog weer racistisch dat nou net hij zo aan de beurt was? Daar staat dan weer tegenover dat anderen zeggen, ja, maar er is ook nog een andere zwarte jongen lid van deze studentenvereniging. Het was een vriend, het had er niks mee te maken. Het was tegen iedereen hard. Maar goed, dat zullen we moeten zien straks als de rechter zijn uitspraak doet, of dat nou echt een rol heeft gespeeld. Wat voor straf hangt ze boven het hoofd? Nou, er zijn door het Openbare Ministerie straffen geëist van 18 tot 50 maanden. Dus zeg maar 1 tot 4 jaar gevangenisstraf. En dat is wel interessant. Familie van de jongen die heeft daarover gezegd, ja, het gaat ons niet zozeer om de hoogte van de straf. Daar krijgen wij onze zoon of onze broer niet mee terug. Wij vinden het vooral belangrijk dat de verdachten verantwoordelijkheid nemen. En dat is toch wel wat ze op dit moment missen. Ze zeggen, ja, weliswaar zeggen heel veel verdachten dat het ze spijt. Maar als je dan tegelijkertijd probeert je rol zo klein mogelijk te maken, dan neem je niet echt verantwoordelijkheid voor je daden. En ja, dat is wat de nabestaanden het liefst zien. Dat die jongens toegeven dat mede door hen dit is gebeurd. Arie Stemming, dankjewel. Straks om 11 uur, dan is die uitspraak in Antwerpen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Zeg Radio 1, vrienden, wie bepaalt dat? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Goedemorgen, zou de rol van de media daar ook mee te maken kunnen hebben? Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een universitaire studie in Leiden hoor je af te sluiten door je naam te schrijven op de muren van het beroemde zweetkamertje. Gebeurt al eeuwen, alleen tijdens de coronapandemie kon het een tijdje niet. Maar nu kunnen afgestudeerden zich alsnog verewigen op die beroemde muren. Daarvoor zijn 4 dagen uitgetrokken. Vandaag is de eerste dag. En verslaggever Mark Hamer kreeg uitleg in het academiegebouw. Ja, voordat we het zweetkamertje inlopen, er staat boven de deur staat een tekst in het Italiaans. Wat betekent dat? Dat betekent, laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt. Oké, nou, laten wij het kamertje binnenlopen. Staat ook op keurig op. Het zweetkamertje, de Sweatroom Universiteit Leiden. Ja, dit beeld ken ik wel. Alle muren bedekt met handtekeningen. Maud Alberts van het alumnibureau. Hoe is dit kamertje eigenlijk ooit ontstaan? Nou, het kamertje heeft verschillende doelen gehad eigenlijk. Het was ooit een senaatskamer. Het heeft ook een tijdje gediend als een plek voor opslag van turf voor de kachels van de universiteit. En uiteindelijk werd het een kamertje waar studenten moesten wachten op de uitslag van hun examen. En toen heeft iemand opeens bedacht, ik zet mijn handtekening op de muur? Ik denk het, zo gaat het verhaal. En ik denk dat vele mensen zijn gevolgd op den duur. Het kamertje bestaat al even. En in 1575 is de universiteit hier ingekomen. Maar sinds de 18e eeuw is het zweetkamertje echt ontstaan. Ik zie hier even allerlei namen staan. Weet je, in het groot, meester E.W. Engelkes uit 85. Maar hier, wat is hier precies eigenlijk? Hier zijn bepaalde namen achter een plastic plaatje. Ja, er zijn bepaalde hele bijzondere personen die hier ook hun naam op de muur hebben geschreven. Waaronder bijvoorbeeld Nelson Mandela. Maar die heeft hier niet gestudeerd? Nee, die heeft zijn eredoctoraat hier gehaald. Oh, en want ik begrijp ook Winston Churchill, zie ik hier staan. Ja, zeker. Die staat er ook tussen. Maar ook Willem-Alexander. Ja, wat is hier, hè? Even kijken. Hier zie ik staan Dr. Anders W.A. van Oranje. Hij is in juli 93. Ja. Even kijken, Beatrix. Hier ook nog, hè? Uit 61. Hierboven. 61, ja, klopt. Afgestudeerd zijn in Leiden en niet je handtekening hier kunnen zetten. Ja, dat kan eigenlijk niet. Dat hoort eigenlijk niet, hè? Nee, het is echt een zeer gewaardeerde Leidse traditie. Maar toen was er corona. Ja, en toen kon het niet. Nee. Toen kregen hun diploma thuis gestuurd. Geen mooi afscheid. En de mooie Leidse traditie kon niet doorgaan. Want dan hebben we het over een periode van wanneer? Maart 2000 ongeveer? Tot en met april 2022. En om en nabij, hoeveel mensen zijn er toen afgestudeerd? Dat gaat om duizenden, ja. En nu hebben jullie 4 dagen dat mensen alsnog langs kunnen komen. Ja, mijn collega Sandrine de Jong en ik kwamen op dit idee. En we hebben eerst 2 data aangeboden. Maar deze zaten binnen een paar dagen al helemaal volgeboekt. Dus toen hebben we besloten nog 2 dagen eraan toe te voegen. En hoeveel mensen gaan er komen? Er komen ongeveer 90 alumni per dag terug naar Leiden. Al met al komen er zo'n 360 alumni dan terug met al onze dagen die we hebben. Veel rondgekeken in dit kamertje al? Zeker, en ik sta hier zelf ook op de muur. Oh, wou vertellen, vertel maar. Ik probeerde net even te kijken, maar ik weet nog dat ik op de trap stond en ergens daar in de hoek zou mijn naam... Links bij het raam? Nou, laten we even kijken. Want je hebt op een trap gestaan hier. Ja, want het is ook bijna naam over naam nu al, hè? Het is heel erg lastig om met een potlood goed zichtbaar te blijven. Maar ergens hierboven heb ik een paar maanden geleden mijn naam op de muur gezet. Ja, en hoe voelde dat? Hartstikke leuk. Het is een ontzettend leuke traditie. En het voelt heel goed om iets achter te laten. Als je hier hebt gestudeerd en zo'n fijne tijd hebt gehad... om je naam hier te mogen zetten, is hartstikke leuk. Je zei duizenden mensen en dan nou ja, een kleine 400 komen er nu. Is het dan voorbij voor die mensen? Als ze nu niet komen, dan kan het nooit meer? Nee, gelukkig niet. Alumni die de kans niet hebben gehad om hun handtekening hier te zetten... kunnen altijd bellen met het academiegebouw... van Leiden om alsnog een afspraak te maken. Dus dat is heel fijn dat iedereen terug kan komen. Vandaag dus kun je alsnog je naam in dat zweetkamertje schrijven... als je er recht op hebt. Een meisje van 4 jaar uit Eindhoven is na haar schoolreisje vergeten in de bus. Ja, Isabella was gisteren in slaap gevallen... en niemand had door dat ze nog in de bus zat. Ondertussen was de chauffeur naar een andere plek gereden. En toen bleek dat het kind was vermist, werd een groot alarm geslagen. Na ruim een half uur werd duidelijk waar ze was. Het is eigenlijk tegenovergestelde van, we gaan allemaal onder de bank zitten. Dan denkt niemand dat we in de bus zitten. Of denkt iedereen dat we niet in de bus zitten. In dit geval dacht iedereen buiten dat er niemand in de bus zat. Ja. Mijn hoofd staat op ontploffen, zegt de boze moeder tegen Omroep Brabant. Een tasje in de bus vergeten kan nog, maar een kind... Oh, de paniek. Ja, werkelijk. Dat is natuurlijk voor zo'n ouder minder grappig. Isabella heeft zelf gelukkig helemaal niets van de paniek gemerkt. Want ze sliep dus al die tijd. De directeur van de school zegt dat dit nooit had mogen gebeuren. De buschauffeur die heeft niet gereageerd vooralsnog. In China is een influencer overleden nadat hij in een online uitdaging 4 flessen van een soort Chinese wodka had gedronken. Volgens de South China Morning Post is er inmiddels op sociale media in China veel te doen over dit verhaal. 16 mei aan het begin van de nacht begon de 34-jarige influencer aan de uitdaging. De volgende dag werd hij doodgevonden op zijn stoel achter het bureau. Zo'n 100 mensen die zouden tijdens de livestream hebben gezien... hoe de man zich waarschijnlijk dus letterlijk heeft doodgedronken. En niemand kwam in actie. Ja, je kan je wel vragen of je dat goed kan beoordelen vanaf afstand... maar het is wel een bizarre uitdaging... waarmee mensen elkaar dan op sociale media gek maken in dit geval. Ja, ik kan hier alleen maar van zuchten. En de volgende onderwerp misschien ook wel... want een ander digitaal merkwaardig verhaal. Google heeft in de Play Store een game offline gehaald... waarin spelers als slavenmeester konden spelen. Dat schrijft de BBC. Pardon? Gebruikers konden tot slaafgemaakten verhandelen. In Brazilië werd die game meer dan 1000 keer gedownload... en toch daarna maar verwijderd. Sociale media hebben Brazilianen ook woedend gereageerd. Politici dringen er bij de Braziliaanse regering op aan... zulke apps strafbaar te maken... En Google heeft hem dus inmiddels offline gehaald. De makers van dat spel die willen niet reageren. In de beschrijving staat wel dat ze elke vorm van slavernij veroordelen. Het spel is uitsluitend gemaakt voor amusementsdoeleinden. Ook niet helemaal te rijmen, die twee verklaringen naast elkaar. Opmerkelijk. Zullen we het zo noemen? Ja. En dan nog in het Universiteitsmuseum Groningen... een opmerkelijke tentoonstelling. Wel van een hele andere aard dan wat we net allemaal besproken hadden. Een tentoonstelling over piemels. Bezoekers worden vanaf het begin omringd door vallussen en voorwerpen in die vorm. Een verslaggever van RTV Noord mocht alvast geïnteresseerd rondlopen. We lopen gelijk even door en dan gaan we kijken wat we hier allemaal zien. Nou ja, allemaal rechtopstaande grote dingen. Vallussen komen hier in de volgende kamer. Zie ik onder andere een vleermuis met een kleine vallus. Ik zie vallussen op sterk water, volgens mij. Fascinerend, fascinerend. Ja, het is allemaal weer zo makkelijk ook. Hè? Ja, hoe zeg je dat netjes op de radio? Rechtopstaande dingen, ja. Op sommige momenten wel in ieder geval. Het gaat niet alleen om de vallussen van mensen... maar bijvoorbeeld ook de piemel van een alligator op sterk water... en de genitaliën van een hooiwagen. Dat is dus zo'n spin. Daar hebben ze wel een groot 3D-model van gemaakt. Anders dan heb je echt een vergrootglas nodig, denk ik. Nou, we kunnen er weer grappig en lacherig over doen. Maar de organisatie benadrukt nog wel van het Universiteitsmuseum... de tentoonstelling is niet seksueel, maar wetenschappelijk en kunstzinnig. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een kapotte vrachtwagen nu op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Knoopend Hoogeveen en de Wijk staat 5 kilometer file. De vertraging is ruim een kwartier. En op de A58 Breda richting Eindhoven veel vertraging tussen Knoopend De Baars en Oorschot in 10 kilometer file. Meer dan een half uur. De rechte rijstrook is dicht en omrijden kan via Den Bosch. She was only 17, her life was on a movie screen. I wanna be, I wanna see, I wanna say let's go. Her life was not for movie stars, nor loving men or straight beggars. She wants to be, she wants to see, she wants to say let's go. For anyone, a mine of gold, a heart of stone. She wants to feel, she wants to kneel, always on your mind. Her mother told her she could be with all the men that hold the key to a little heart, that precious part, always on the run. Be who you are. On a movie screen, I wanna be, I wanna see, I wanna say let's go. Her love was not for movie stars, nor loving man or straight beggar. She wants to be, she wants to see, she wants to say let's go. Be who you are. Who You Are van Radio Days. Vandaag komt er een einde aan een tijdperk. Koffietijd, een beetje gezelschap. Pak tijd voor jezelf. Het helpt je de dag door. Het is koffietijd voor jou en dat weet je. Lekker gezellig. Neem er tijd voor. Ja, dat waren de allereerste klanken van Koffietijd toen het in 1994 voor het eerst op de Nederlandse tv kwam. Vandaag is dus de laatste uitzending. Het gaat van de buis vanwege slechte kijkcijfers. Huub Wijfjes, mediahistoricus, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft Koffietijd betekend voor de Nederlandse tv? Nou, ik denk best wel veel. Want het is een typisch voorbeeld van zo'n format wat op doelgroepen richt. Het is een product van RTL, dus een commerciële omroep dat sinds 1989 in Nederland actief is. En die hebben eigenlijk het hele idee vanuit de programmadienst van wie de kijker is veranderd. Want die omroepen bij de publieke omroep toen, die tot 1989 het monopolie een beetje hadden, die dachten veel meer vanuit hun eigen idee, hun ideologie, hun standpunten enzovoorts. En die hadden eigenlijk een beetje een gek beeld van de kijker. Eigenlijk geen beeld van de kijker. En de commerciële omroep heeft het bewustzijn dat de kijker een heel eigen gedrag heeft. En ook een heel eigen voorkeur. Wat heel erg kan afwijken van je idee als programmamaker. Heeft dat veranderd. En dat doelgroepdenken, dat is nu gewoon heel standaard. Ook in de publieke omroep. Je moet eerst eens goed kijken naar wie je eigenlijk wil bereiken met een programma. En dan kan je er een programma van maken op een tijdstip wat helemaal gemaakt is voor de smaak en de stemming van die kijker. Nou, dat is Koffietijd is daar een voorbeeld van. Want die heeft een hele specifieke doelgroep altijd geprobeerd te bereiken. Ja, wie waren het? Nou, dat zijn vooral mensen die om 10 uur koffietijd willen vieren. En die, die bij willen beppen over van alles en nog wat. Behalve over de zware dingen van het leven. Hè? En dat is over het algemeen zijn dat vrouwelijke kijkers. Van een bepaalde leeftijdscategorie. Van een bepaalde leeftijdscategorie, dat is heel middelbaar. Ja. Mensen die ook veel controle hebben over wat het gezin te besteden heeft. Dus voor een adverteerder van bepaalde producten, wasmiddelen, voedingsproducten, verzorgingsproducten, heel erg interessant. Want als je een programma kan maken wat de stemming van 10 uur... koffietijd, even bijbeppen over dingen die het zware leven niet bevatten. Ja, dan ben je goed bezig, hè? Ja. En toch gaat het nu van de buis, dus door die tegenvallende kijkcijfers. Hoe komt dat, dat het inmiddels er blijkbaar geen behoefte meer aan is? Ja, dat heeft denk ik vooral te maken met veranderend maatschappelijk gedrag. Cultureel gedrag ook. Die vrouw die traditioneel om 10 uur, hè, kinderen naar school, het huis aan kant, even koffie en dan vooral even ontspannen. Dat patroon bestaat misschien niet meer zo. Nee. Die vrouw is gaan werken, bewijs, veel meer gaan werken. Heeft ook allerlei andere activiteiten gekregen. Het mediaaanbod is ook veel uitbundiger geworden. Nou ja, als je inderdaad al even op de bank wil, dan kun je ook gaan streamen bijvoorbeeld. Ja, je kan van alles doen. En het leven is veel boeiender geworden als het ware. Veel gevarieerder voor veel mensen. Dus die kijkersgroep, dat is niet alleen bij dit programma, maar ook bij allerlei andere programma's. Vooral die op vaste tijdstippen zitten. Ja, vaste tijdstippen zijn niet meer echt nodig. Dus je kan je mediaprogramma binnenhalen op elk moment van de dag dat je dat wil. Nee, want het is al een keertje eerder van de buis gehaald vanwege slechte kijkcijfers. Ja. Toen kwam het toch weer terug. Was het eigenlijk echt wel weer een succes. Maar nou, ziet het nu niet meer terugkomen? Nou, ik een soortgelijk programma niet. Maar misschien een ander. Ja, dat is het geheim van modern programmeren. Niemand weet meer precies hoe die kijker zich beweegt. Hè? En wie dat nou eigenlijk zijn. Er zijn zoveel keuzemomenten voor kijkers. Dat het heel moeilijk te definiëren is wie nou precies de doelgroep is die op dat moment op dat programma zit te wachten. Ja. Dus dan ga je gauw denken aan jongeren. Want ik denk Koffietijd had zo'n 100.000 kijkers over, geloof ik, op dit moment. Voornamelijk wat oudere mensen. Die vaste kijkpatronen hadden. Die echt nog inderdaad koffietijd vieren om 10 uur met z'n allen. Misschien met de buren en met vriendinnen. Maar dat, voor jongeren is dat heel anders geworden. Dus als je die wil bereiken op zo'n tijdstip, dan zal je toch echt hele forse ingrepen moeten doen. En dan zou je toch moeten denken aan een heel ander programma misschien. Ja. Nou, één ding is duidelijk. Huub Wijfjes, dank u wel. Dit horen we niet meer. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Een verhaal dat afschuwelijk begint. Met bijzondere gesprekken. Ik was bont en blauw, mijn hele lijf. Ja, ik was gewoon helemaal in elkaar geslagen. Onmisbare wetenswaardigheden. Die vogel is in Nederland met 95% achteruit gegaan in 40 jaar tijd. 95%? En elke week de column van Peter Heerschop. Bij ons op de club vonden we het heerlijk om te douchen in de blote kont. Sterker nog, wij speelden vaak de laatste 5 minuten van de wedstrijd al met vrij zwaaiend gereedschap. Agrotros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren. En denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je meteen voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ah, Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Peach met de frisse smaak van perzik is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo. Lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag? Ha, ABN AMRO. Ik heb geen idee of mijn website kwetsbaar is voor cyberaanvallen. Hoe krijg ik daar meer inzicht in zonder veel geld neer te tellen? Nou, ik kan je onze online cyberscan aanraden. Die controleert de digitale veiligheid van jouw website snel en veilig. Zo weet je meteen waar de zwakke punten liggen. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nederland begint deze zomer met F-16 trainingen voor Oekraïense piloten. En 1 op de 6 scholen heeft zich aangemeld voor voedselhulp. Een overzicht van het nieuws. Wouter Moogmoed. Meer dan 1300 scholen in Nederland willen gratis eten regelen voor de leerlingen of doen dat al. 2 maanden geleden konden ze zich aanmelden voor schoolmaaltijden of bonnen voor boodschappen. Zo'n 1 op de 6 scholen heeft dat gedaan. De meeste scholen gaan zelf maaltijden aanbieden, waarbij ze vrijwilligers of een cateringbedrijf inschakelen. 1 op de 3 deelnemende scholen kiest voor een boodschappenkaart, zodat leerlingen thuis ontbijt of lunch kunnen maken. De Japanse politie heeft een verdachte opgepakt voor de aanslag van gisteren. In Nagano in Centraal Japan viel een man mensen aan met een vuurwapen en een mes. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 2 agenten. De dader zou een vrouw achterna hebben gezeten met een mes en op haar hebben ingestoken toen ze viel. De 2 agenten die op het incident afkwamen zouden zijn doodgeschoten met een jachtgeweer. Er is nu een verdachte van 31 jaar opgepakt. Die had zich 12 uur lang verscholen in een woning voordat de Japanse politie hem wist te vinden. Zo'n 10 Oekraïense piloten krijgen als eerste een F-16 training, zei commandant der strijdkrachten Eigelsheim bij Op1. Later zijn meer Oekraïense piloten aan de beurt, maar volgens de commandant moet er eerst worden bekeken hoe het gaat. De F-16 trainingen beginnen deze zomer, wanneer exact is nog onduidelijk. Het zal volgens Eigelsheim maanden duren voordat de piloten in een F-16 op missie kunnen. Een leider van de Amerikaanse kapitoolbestorming is veroordeeld tot 18 jaar cel. De zwaarste straf die tot nu toe werd opgelegd voor de bestorming in januari 2021. Het gaat om Stuart Rhodes, de oprichter van de ultranationalistische burgermilitie Oath Keepers. De rechter noemt hem een gevaar voor het land. Naast Rhodes zijn nog 1000 andere bestormers aangeklaagd en bijna 300 van hen zijn inmiddels veroordeeld. De politie in Portugal heeft de nieuwe zoektocht naar de Britse Madeleine McCann na 3 dagen beëindigd. Wat het heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. Als peuter van 3 raakte McCann in 2007 tijdens een vakantie in Portugal vermist. Duitsland had om een nieuwe zoekactie gevraagd omdat een Duitse verdachte is in de zaak. In de Amerikaanse staat Californië heeft een man 33 jaar lang onterecht in de gevangenis gezeten. Daniel Saldana werd in 1990 veroordeeld voor poging tot moord. Hij zou hebben geschoten op een auto waarin 6 tieners zaten, van wie er 2 gewond raakten. In 2017 verklaarde een andere veroordeelde in de zaak dat Saldana er niets mee te maken had. Met die informatie werd toen niets gedaan. Pas dit jaar kwam de verklaring terecht op het bureau van de aanklager in Los Angeles. En bleek dat de nu 55-jarige Saldana onterecht heeft vastgezeten. Hij is nu vrijgelaten. Het weer zonnig vandaag met in het noorden wel wat bewolking bij 14 tot 20 graden. Ook het Pinksterweekend verloopt zonnig met temperaturen die op zondag kunnen oplopen tot lokaal 23 graden. Verkeersinformatie Erwin Hart. Er staan op dit moment 3 files in Nederland. Op de A28 Groningen richting Zwolle, 6 kilometer tussen knooppunt Hogeveen en De Wijk door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging ook op de A58 Breda richting Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 7 kilometer file begint bij Tilburg. De weg is daar ook weer vrij. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Een file bij de aansluiting met de A15 van 3 kilometer geeft een kwartier vertraging. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Met een Raymond waterontharder verlaag je je energierekening. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een mobiel abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. En voor iedereen de eerste 6 maanden 50% korting. Al vanaf 3,75 per maand. Nog maar 3 dagen. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Is jouw Suzuki al zomer klaar? Plan een volledige onderhoudsbeurt op suzuki.nl en krijg gratis pechhulp. Waar je ook bent, wie er ook rijdt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Een dubbele shift. Ja. Bitterballen maken. Ja! Work hard, maar play nog harder met je vakantiegeld bij Mediamarkt. Score de beste airfryer en nog veel meer. Mediamarkt. Het NOS Radio 1 Journaal. Nederland en Denemarken nemen het voortouw in het trainen van Oekraïense piloten om F-16's te besturen. Een groep van 10 piloten begint in Nederland deze zomer met die training. Zo zei commandant van de strijdkrachten Onno Eigelsheim bij Op1. Het zijn allemaal vliegers die gewend zijn om te opereren met de MIG. Dus er zit zekere kwaliteit in deze mannen, ja. En mogelijk ook vrouwen. Maar je kunt niet heel groot beginnen. Je moet ook gewoon zien wat voor vlees je in de kuip hebt. Dat zei Onno Eigelsheim. Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden en voormalig generaal bij de luchtmacht. En hij was daar ook F-16-piloot. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Waarom neemt Nederland hier het voortouw in? Dit past ten eerste in het beleid van Nederland om echt hele serieuze steun te leveren. Dat zijn we vorig jaar al met de levering van howitzers. We hebben ook de Patriots geleverd. We doen mee aan de verschillende steunfondsen van de NAVO en de Europese Unie op dit vlak. We leunen redelijk voorover. Omdat iedereen beseft, althans in de regering terecht, welke belangen hier op het spel staan. Dit gaat over Europese veiligheid en niet alleen over de veiligheid van Oekraïne. Daarachter speelt natuurlijk het verzoek van Zelensky al vanaf 24 februari vorig jaar om luchtverdediging. En hij zei ook in Londen in januari nog van give me wings for freedom. En 3 weken geleden, toen hij op bezoek was in Nederland, heeft hij dat weer herhaald. En Nederland heeft in september vorig jaar al gezegd, luister, op de levering van F-16 staat wat ons betreft geen taboe. En toen Zelensky hier was 3 weken geleden, zei onze premier ook van, luister, het is een proces in wording. We zijn er nog niet, maar we zijn ermee aan het werk. Dus dit is niet helemaal verbazingwekkend. Dit zagen we aankomen. Het heeft alleen wel lang geduurd. Ja. Wat moet er allemaal nu nog worden geregeld voordat die trainingen van start kunnen gaan? Nou, er moet natuurlijk ergens een vliegbasis worden gevonden waar de infrastructuur goed is voor de F-16's, waar dus waarschijnlijk ook al op geopereerd wordt met de F-16's. In Nederland is daar eigenlijk geen ruimte voor. Dat is ook niet de verwachting. Je doet dat in coalitieverband. Dus Denemarken, die heeft nog meer F-16's. Maar dat kan ook een land zijn als Polen, die ook met F-16's opereert. Daar is de logistieke infrastructuur, met andere woorden, de onderhoud en dergelijke. De banenstelsel is er geschikt voor. Brandstof is er geschikt voor. Dus dat moet gelokaliseerd worden. Je moet er vervolgens trainers voor hebben, de vlieginstructeurs. Je moet ook grondpersoneel kunnen opleiden. Gisteravond zijn Onno Ergels zijn, er moet waarschijnlijk ook een taalkursus gegeven worden. Ze moeten bekend raken met de luchtvaartprocedures en de terminologie op de radio in het Europese luchtruim. Dat zijn hele basale dingen. Maar laten we eerst eens beginnen met het identificeren van een locatie waar het gaat gebeuren. Ik vermoed dat het al best wel een vergevorderd stadium is, want dit proces loopt al een tijdje natuurlijk. Dit zijn niet de eerste gesprekken. Dat zou ook kunnen op een Amerikaanse basis in Duitsland. Daar heb je Ramstein en Spengdalem, twee Amerikaanse vliegbasis. Maar dat is speculeren. Dus dat moet er gebeuren. Vervolgens heb je instructeurs nodig. Nou, Nederland heeft nog enkele F-16-vliegers die die rol zouden kunnen overnemen. Dat begint met een grondschool. Van hey, wat voor vliegtuig is het? Welke systemen zitten daar aan boord? Je moet eigenlijk de bijbel van de F-16, dat heet een Dash One, uit je hoofd leren. Nou, dat is een boekwerk van 10 centimeter dik. Van welke systemen bestaan er allemaal? Welke karakteristieken heeft die F-16? Hoe ziet de radar eruit? Welke bewapening zit eronder? Dus ik begin eerst eens met de grondschool, academics. Ja, daar ben je echt wel een tijdje mee bezig. Daarna wordt er opgeleid op de simulator en pas dan wordt er gevlogen. Hoe lang alles bij elkaar gaat het duren voordat ze in zo'n F-16 kunnen vliegen en er ook echt mee werken? Nou, ik denk dat als die grondschool begonnen is, dat je na een paar weken, praat over 3-4 weken, echt wel kunt beginnen met vliegen. Met een instructeur erbij. En dat je na 4 maanden kunt zeggen van luister, jij kunt dit vliegtuig veilig starten en landen. En na een maand extra waarschijnlijk kun je ook nog zeggen van je kunt de basisbeginselen van een aantal gevechtstactieken in het luchtgevecht, dan wel met grondaanval, dat kun je uitvoeren. Het is wat anders als je dat daadwerkelijk onder gevechtsomstandigheden wil kunnen inzetten in grotere formaties, dan praat je over een nog langere periode. Ja, en daar gaat het natuurlijk om. Dus wat is dan die nog langere periode? Nou, dat is een beetje afhankelijk ook wat de behoefte is van Oekraïne zelf. Als zij deze vliegtuig echt willen inzetten puur in de rol van de luchtverdediging, dan is het al wat anders dan dat je vliegers wil opleiden in meerdere rollen. Want dat op zich kan de F-16, dat is een multirol vliegtuig. Maar één enkele taak, dan ben je na 6 maanden denk ik elkaar afhankelijk ook van de geoefendheid van de vlieger. Ja, maar daarvan zei Onno Eigensheim al dat er wel echt goed opgeleide mensen komen. Ja, we praten niet over vliegers die net van de vliegopleiding komen. Dus vandaar de verwachting ook is dat na 4 tot 6 maanden je deze mensen echt wel al in kunt zetten in een van de rollen. Zeker. Dank u wel, Frans Ozinga. Sinds januari vorig jaar zijn 360 minderjarige alleenstaande vluchtelingen verdwenen uit Nederlandse opvangcentra. De meeste van hen verdwenen uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. En die cijfers heeft het journalistencollectief Lost in Europe bekendgemaakt. Sanne Tellinge van Lost in Europe, goedemorgen. Goedemorgen. Die cijfers die zijn van het COA, maar jullie maken ze bekend. Hoe komt dat? Zoals wel vaker als je journalist bent, dan vraag je dingen op. En wij als collectief vragen eigenlijk al heel lang bij COA die cijfers van die vermissingen op. Zij registreren dat zeg maar als MOB, met onbekende verstemming. Dus dan vraag je aan het COA van, mogen we van jullie die MOB-cijfers hebben? En vervolgens gaan wij ze analyseren. En ja, soms geeft COA ze wel. Deze keer hebben we er 3 maanden op moeten wachten. Dus steeds vragen en dan krijgen we een overzicht. En wij doen dat eigenlijk sinds we een aantal jaar geleden een nieuwsbericht van Europol zagen dat er in heel Europa 10.000 minderjarige vluchtelingen van de radar waren verdwenen na aankomst. En dat verbaasde ons heel erg. Toen dachten we, ja, wij willen gewoon weten hoeveel dat er in Nederland zijn. En wij willen ook weten hoe het kan dat die kinderen uit de opvangcentra blijven verdwijnen. Jullie doen het dus een paar jaar al. Neemt het dan toe? Het blijft eigenlijk in Nederland redelijk gelijk. We weten nu dat er bijvoorbeeld in 10 jaar tijd zijn er 2500 kinderen verdwenen. En deze keer zijn het er in 2020 295. En we komen op het totale aantal van 360, omdat ook de eerste 3 maanden van dit jaar er al bij zitten. Dus het schommelt eigenlijk elk jaar rond de 300. En het ene jaar zijn het er iets meer, het andere jaar zijn het er iets minder. Mm-hmm. Maar het neemt ze ook gewoon niet af, ondanks alle aandacht ervoor. Ja, want dit zijn inderdaad de cijfers. Maar waar komen ze vandaan, waar gaan ze naartoe? Dat is misschien nog wel een veel crucialere vraag. Laten we beginnen met waar ze vandaan komen. Is daar iets over te zeggen? Nee, in algemene zin weten we dat... Dus we weten van volwassenen bijvoorbeeld die veel uit de opvang vermist raken... dat er veel zijn uit veilige landen. Dus Algerije en andere landen in Noord-Afrika. Daarvan raken er heel veel vermist. Daarvan wordt ook wel gezegd dat die zelf vertrekken... omdat ze bijvoorbeeld verder willen trekken naar andere landen in Europa... omdat ze hier geen recht hebben op asiel. Maar we weten dat er ook heel veel kinderen verdwijnen uit landen waar ze wel... die komen uit landen waar ze, waardoor ze wel recht zouden hebben op asiel. Dus jongeren die gevlucht zijn voor de oorlog in Syrië. Jongeren die gevlucht zijn voor de militaire dictatuur in Eritrea. En ook die raken vermist uit onze opvang. En waar gaan ze naartoe? Dat lijkt me nog moeilijker, maar hebben jullie dat in beeld? En ja, dat is natuurlijk juist het lastige. En dat is ook waarom we ons zoveel zorgen maken. Ze verdwijnen met onbekende bestemming, dus ze zijn vermist. Een aantal jaar geleden hebben we veel verhalen gemaakt over Vietnamese jongeren die uit de beschermde opvang verdwenen. En daarvan werd vaak gezegd, ja, die willen doorreizen naar Engeland. Alleen ontdekten wij dat om die doorreis naar Engeland te maken, dat zij geholpen werden door criminele organisaties die hen uitbuiten in nagelstudio's en op wietplantages. En dat waren ook de plekken waar ze in Engeland werden teruggevonden en ook wel in Duitsland en soms in Nederland. Maar de manier waarop ze verdwijnen, lopen ze zelf weg? Stappen ze zelf in bij iemand? Of worden ze met geweld ergens weggetrokken? Dat verschilt eigenlijk ook per jongere. COA zegt vaak ze lopen zelf weg. En dat is ook omdat COA kan jongeren niet tegenhouden. Zeg maar. Op het moment dat ze in een centrum zitten en de jongeren lopen dat centrum uit... dan kan COA eigenlijk niks doen. Maar we weten ook dat er bijvoorbeeld in Ter Apel van bewoners meldingen zijn gekomen over auto's uit Nederland en uit Duitsland die donkere jongens en meisjes daar ophaalden. En we weten ook dat jongeren voordat zij weglopen of vermist raken, bijvoorbeeld hebben verteld dat ze heel erg bang zijn dat de mensensmokkelaar ze vindt. Omdat zij bijvoorbeeld nog 1000 euro schuld hebben bij zo'n mensensmokkelaar. En dan mensen geeft zo'n mensensmokkelaar aan, je moet dat nu echt gaan betalen. Dus die jongens zijn heel bang dat ze gevonden worden. En of ze dan inderdaad gevonden zijn of dat ze daarom zelf ergens anders naartoe gevlucht zijn, dat weten we niet. En we weten ook dat er bijvoorbeeld sprake is van criminelen die jongeren cadeautjes geven. Er is net ook een publicatie geweest in Engeland over hoe jongeren daar, die daar in hotels verblijven, gegroomd worden. En dan krijgen ze bijvoorbeeld eerst cadeautjes en nieuwe schoenen. En vervolgens moeten ze voor diezelfde mensen drugs gaan rondbrengen. Ja. En verdwijnen ze van de radar. Dus het ligt dicht tegen elkaar aan of ze dan vrijwillig verdwijnen... of dat ze echt letterlijk worden opgehaald. Dit is en blijft een probleem. Jullie houden de vinger aan de pols zover het kan. Dankjewel, Sanne Terlinge van Lost in Europe. Het bestellen van goedkope spullen van buiten Europa, dat wordt lastiger. Winkels uit bijvoorbeeld China en de Verenigde Staten die in Nederland producten aanbieden, moeten volgens de Telegraaf voortaan ook een vestiging of aanspreekpunt in de Europese Unie hebben. Zo niet, dan mogen ze hier niets verkopen. De bedoeling is zo mensen te beschermen tegen het kopen van spullen die niet werken of niet veilig zijn. Volgens Trouw geloven meer dan 100.000 Nederlanders in een kwaadaardige elite die totale controle nastreeft en de gewone mens wil onderwerpen of vermoorden. De AIVD waarschuwt al langer dat de groei van anti-institutioneel extremisme een bedreiging vormt voor de democratie. En de Veiligheidsdienst wijst erop dat het wantrouwen verder wordt verergerd door fouten van de overheid als de toeslagenaffaire. Europese Commissievoorzitter von der Leyen heeft het Italiaanse gebied bezocht dat is getroffen door noodweer. Samen met de Italiaanse premier vloog ze per helikopter over de overstroomde gebieden in het noorden. En na afloop verklaarde von der Leyen dat Europa aan de zijde van de Italianen staat bij het herstel na de ramp, waarbij tenminste 15 mensen zijn omgekomen. Een ramp die trouwens nog gaande is, want er wordt weer regen verwacht in het gebied. De beveiliging van de Duitse bondskanselier Scholz is in verlegenheid gebracht door een incident op de luchthaven van Frankfurt. Daarover schrijft Bild. Een man slaagde erin om met zijn auto bij het konvooi van de bondskanselier mee te rijden en zo het beveiligde deel van de luchthaven op te komen. Bij aankomst stapte de man uit, schudde de hand van Scholz en omhelsde hem. Uiteindelijk greep de geschrokken beveiliging in en werd de man gearresteerd. En Gert-Jan Segers heeft een nieuwe baan. De voormalig ChristenUnie-fractievoorzitter gaat volgens het Nederlands Dagblad later dit jaar aan de slag bij een internationale organisatie tegen slavernij. En hij gaat ook wekelijks een politieke podcast maken met iemand anders die de Haagse kaarsstop de rug toekeerde. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Vrij van fractiediscipline, spindokters en verstrengelde belangen ga ik, Klaas Dijkhoff, samen met mij, Gert-Jan Segers, in discussie over actuele onderwerpen. Van energieakkoorden tot gevallen kabinetten. Van klimaattoppen tot vluchtelingenverdragen. We zijn het vaak oneens. Maar dat kan dus ook zonder elkaar de huid vol te schelden. Op een hoffelijke manier dus. En vandaag is al de eerste podcastaflevering over het nog niet afgesloten landbouwakkoord. Bij de ANWB Erwin Hart. Door een ongeluk op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen afrit Leerdam en afrit Arkel. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. De rechterrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging op de N57. Middelburg richting Rotterdam bij de aansluiting met de A15. 3 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Het is 11 minuten voor 8:30. De Chinese vliegtuigbouwer Comac komt met een eigen versie van de Boeing 737. Zondag gaat de eerste commerciële vlucht met de C919 de lucht in. Comac gaat hiermee de concurrentie aan met het Amerikaanse Boeing en ook het Europese Airbus. China-correspondent Garry van Pinksteren, hoe ziet het vliegtuig eruit? Een beetje zoals een Boeing? Het heeft in ieder geval, het is een smal vliegtuig. Hè, dus het heeft er alleen een middengang. Het is niet een heel groot vliegtuig. Er kunnen een man of 160 kunnen er meevliegen. En als je kijkt naar hoe dat vliegtuig is opgebouwd, dan valt op dat er heel erg veel Amerikaanse onderdelen in zitten. Dus het is een Chinees vliegtuig. Het is in China in elkaar gezet. Maar bijvoorbeeld essentiële onderdelen als de motor en het landingsgestel zijn niet in China gemaakt. China heeft wel bijvoorbeeld de vleugels gemaakt en de staart. Ja, en als je op een plaatje kijkt naar het vliegtuig, het is inderdaad, ik heb daar weinig verstand van. Dus ja, wat ik zie is inderdaad een kleiner vliegtuig. Weet je, een vliegtuig wat zo op het eerste gezicht niet veel verschilt in hoe het eruit ziet van inderdaad een Boeing, maar ook van een Airbus. Je zegt dus die essentiële onderdelen komen nog uit het Westen, vooral uit de Verenigde Staten. De relatie tussen China en VS is niet echt optimaal, zachtjes gezegd. Kan dat dus wel zo blijven? Ja, dat is de vraag. Want kijk, het is sowieso zo dat Amerika China ervan beschuldigt dat ze tussen 2010 en 2015 eigenlijk op massale schaal allerlei soorten diefstal en spionage hebben gepleegd om luchtvaarttechnologie naar China te halen. En dat ze daardoor zeg maar wel een paar jaar eerder en ook vele miljoenen of misschien wel miljarden eerder zo'n vliegtuig hebben kunnen bouwen dan dat ze goedkoper hebben kunnen bouwen dan dat ze geweest zou zijn als ze zelf die technologie moesten ontwikkelen. En er is nu ook af en toe sprake al van bepaalde leveranciers van vliegtuigonderdelen dat Amerika daar beperkingen op zou willen stellen om nog aan China te kunnen leveren. Dus je kunt je voorstellen dat China verder gaat met de ontwikkeling van essentiële onderdelen zoals die motoren en dat ze zullen proberen om op den duur een vliegtuig te maken wat nog voor meer onderdelen gewoon echt een helemaal Chinees vliegtuig is, zodat ze gevrijwaard zijn van sancties. En is er vanuit het buitenland eigenlijk interesse voor? Nou, dat is nog heel erg vroeg. Kijk, China zegt nu van we hopen dat we in 2025 met dit vliegtuig zo'n beetje 10% van de binnenlandse markt in handen hebben. Want het duurt ook tijd om bijvoorbeeld het personeel om te scholen om met dit toch wat andere vliegtuig te kunnen omgaan. Maar je kunt je voorstellen dat er op een gegeven moment een parallel is met de Chinese auto-industrie. Die eerst ook vooral op de binnenlandse markt gericht was, maar zich zo ontwikkelde dat het op een gegeven moment interessant werd om ook te exporteren. En je kunt je voorstellen dat als dat gebeurt, dat dan de eerste markt niet zozeer het Westen zal zijn, maar bijvoorbeeld landen, zeg maar wat wij vroeger derde wereldlanden noemden, dus ontwikkelingslanden. En dat China zou proberen om bijvoorbeeld ook met subsidies op dergelijke vliegtuigen de export van Chinese vliegtuigen internationaal te bevorderen. Maar dit eerste vliegtuig is in ieder geval een feestje. Het is zeker een feestje, want er komt zelfs een speciale postzegel van. Dus ja, het wordt in China breed aangekondigd en breed gevierd als eigenlijk de zoveelste triomf die China viert in de weg naar technologische onafhankelijkheid en vooruitgang. Dankjewel. Correspondent Garry van Pinkstra. De veerboot tussen Maassluis en Rozenburg die stopte gisteren ineens met varen. De exploitant van de veerdienst heeft faillissement aangevraagd en stopte er per direct mee. Verslaggever Onno Beukers, jij bent bij die aanlegstijger waar die normaal vertrekt. Hoe moeten mensen nu naar de overkant? Nou ja, er is nu een tijdelijke oplossing gevonden. De roeivereniging die heeft hier ook een soort veerpont of een boot die groot genoeg is waarmee mensen met de voet te voeten en met de fiets wel heen en weer kunnen. Maar anders is het echt een flink eind omfietsen. Zo'n 15 kilometer wel. Door de Botlektunnel. Dus zien mensen niet zitten. En ze zijn dan ook totaal niet blij hier. Het is echt een drama. Echt een drama. Ik ben geboren en getogen in Rozenburg. 3 ponten vaarden er toen. En het is echt... Nu hebben we dit. Of niks. Wat betekent dat voor u? Dat ik de auto ga pakken. Terwijl we willen vergroenen. We zitten hier in Rozenburg geïsoleerd. En Rozenburg is daar wel van afhankelijk? Ja, vind ik wel. Eerst heb je die Kallenbrug omhoog, dat je er niet af kan. En nu de pont. Ja, ik ga het opgeven hier. Ja, straks na 9 uur praat ik ook nog met de actiecomité, actiegroep hier, die ook een structurele oplossing wil. Want ja, die roeivereniging kan hier niet heen en weer blijven varen. Dat zal iemand anders moeten gaan doen. Onno Beukers vanuit Rozenburg. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Van Dolly Parton. Over ruim een uur, stand.nl. Carl-Jan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling? De stelling is: het offer voor een politieke carrière is te groot. Stop ermee en laat de politiek achter je. Daar komt de oproep van de dochters aan hun moeders, minister Sigrid Kaag, op neer. En zij zeggen aanstaande zondag in collegetour, ja, dat ze vrezen dat hun moeder hetzelfde lot wacht als Els Borst. Toch weer heel confronterend om te zien, vond ik zelf. En daarmee wordt maar weer eens pijnlijk duidelijk hoe hoog de prijs is die veel politici betalen. Vooral door de constante stroom aan bedreigingen. Dus we weten het al een tijd natuurlijk wel. Geert Wilders is een voorbeeld ook daarvan. Politici werden in 2022 2 keer zo vaak bedreigd als in het jaar daarvoor. Het speciale team bedreigde politici van de politieeenheid Den Haag ontving 1125 meldingen. Dat waren er vorig jaar 588. Dus ja, dat alles maakt het wel echt extreem onaantrekkelijk om je nek uit te steken voor de samenleving. Als het zo'n impact heeft. Terwijl deze mensen over het algemeen echt wel iets willen bereiken. Maar ja, de prijs die ze daarvoor betalen is dus enorm. Nou, we willen vanochtend van u weten of u begrip heeft voor de twijfel die Sigrid Kaag op dit moment voelt om door te gaan in die politiek. En we willen graag van u horen, misschien bent u lokaal actief in de politiek, wat uw ervaringen zijn en de impact die dit kan hebben of heeft misschien wel op uw gezin. Misschien zegt u wel, ja, het houdt ook ergens op me inzetten voor de goede zaak. Dus de stelling is, het offer voor een politieke carrière is te groot. 0800-1101 of reageer via stand.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. 1 op de 6 scholen geeft een gratis maaltijd aan de leerlingen, omdat die anders met een lege maag naar school gaan. Het gaat in totaal om zo'n 1300 basis- en middelbare scholen. Ze zorgen op school voor een maaltijd, of ze geven ouders een boodschappenkaart om eten voor hun kinderen te kopen. In de Japanse stad Nagano is een man opgepakt voor een schiet- en steekpartij die gisteren aan 4 mensen het leven kostte. Hij hield zich 12 uur lang verscholen in het huis van zijn vader, voordat de politie hem wist te vinden. Onder de doden 2 agenten. Zo'n 10 Oekraïense piloten krijgen als eerste een F-16 training, zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij Op1. Later zijn meer Oekraïense piloten aan de beurt, maar volgens de commandant moet er eerst worden bekeken hoe het gaat. De trainingen beginnen deze zomer. Het zal volgens de commandant maanden duren voordat de piloten in een F-16 op missie kunnen. En Boef is dit jaar de grote winnaar van de FunX Music Awards. De rapper nam bij de uitreiking in Amsterdam 4 awards in ontvangst. Onder meer voor beste mannelijke artiest, beste rapper en beste sociale media. Ook Broederliefde viel in de prijzen. De hiphopformatie kreeg de prijs voor beste groep, beste album en beste nummer. Jade Lauren won de prijs voor beste vrouwelijke artiest. De FunX Music Awards werden voor de 10e keer uitgereikt. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, wordt het al een beetje warmer? Ja, de temperatuur is al wat omhoog gegaan ten opzichte van wat we aan het einde van de nacht konden meten in Nederland. Het is nu op veel plaatsen 1 graad of 10. En in een groot deel van het land, daar schijnt de zon uitbundig. Er trekt wat meer bewolking, met name over de kop van Noord-Holland. En ook in het zuiden van Limburg is het eventjes dichtgetrokken. Die bewolking daar in het zuiden van Limburg, die zal geleidelijk aan wel weer verdwijnen. Als het ware weggebrand worden door de zon.

Ja, nee, het is, het zijn, soms komt het voort uit van familie, soms bewoners van een huis, buurten, verenigingen. Dus ja, het is echt een het zijn initiatieven van onderop. En dat maakt dit wel heel erg bijzonder. Mensen kunnen zeg maar zelf vorm geven aan hun herinnering. Aan de herinnering aan iemand, familielid of een bewoner van het huis. Inmiddels in 25 landen, maar ontstaan in Duitsland. Was dat logisch op dat moment? Nou ja, kijk, het is echt ontstaan door één iemand. Günther Demnig, die hiermee begonnen is in de jaren 90... vond dat hij een statement moest maken, is dat langzaam gaan uitbreiden. En sinds 25 jaar in Duitsland, in Keulen, want daar is het begonnen. De meeste van die stolpersteinen liggen ook in Duitsland. Ja, het is ook... Kijk, Duitsland is eigenlijk pas vanaf de jaren 80, 90 echt met die geschiedenis bezig gegaan. Ze zijn 30 jaar lang was het in Duitsland een soort onderdrukte geschiedenis. Pas vanaf ongeveer 1980 zie je dat in Duitsland die belangstellingen voor die eigen geschiedenis, dat men daarmee aan de slag gaat. Het Holocaustmaanmaal, het monument in Berlijn, dat die discussie begint ook in de jaren 90. Dus dat valt een beetje samen. Vandaag dus de 100.000ste in Nuremberg van Johan Wild. Nuremberg, dat zal toch niet voor niks zijn? Want die naam is ook heel erg verbonden aan de Tweede Wereldoorlog. En vooral wat er daarna gebeurde. Nou, niet alleen wat er daarna gebeurde, maar ook daarvoor al. Kijk, Nuremberg was de plek waar de nazi's hun partijdagen hielden. Ja. Iedereen kent die beelden. Leni Riefenstahl, honderdduizenden mensen op die velden. Toegesproken door Hitler. Nuremberger Wetten, 1935, dat is natuurlijk de juridische grondslag. Vergeet dat vaak, de juridische grondslag voor het nationaal-socialistische racisme. En na de oorlog 1945, 46, 47, de Nuremberger tribunalen, waar de belangrijkste daders zijn veroordeeld. Dus Nuremberg is op drie manieren verbonden met die nazistische vervolging. Dus geen toeval dat daar die steen wordt gelegd. 100.000, dat zijn er heel veel, maar er waren uiteraard 6 miljoen slachtoffers. Gaan we uiteindelijk richting die 6 miljoen, denkt u? Nou ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen. Maar ik zei net, de herinnering is levend. Het is een democratische manier van herdenken. Het gaat trouwens niet alleen over Joodse slachtoffers, maar ook over mensen die op andere wijze door die nazistische vervolging zijn omgekomen. Roma, Sinti, maar ook mensen uit het verzet. Vandaag bijvoorbeeld, die honderdduizendste steen. Dus ja, dit kan nog wel een hele tijd doorgaan. Dank u wel. Oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Frank van Vree. Een historische dartavond voor Michael van Gerwen. Gisteren veroverde hij in Londen zijn 7e Premier League-titel door in de finale af te rekenen met Gerwin Price. Nog niet eerder won een darter zoveel Premier League-titels. En zo klonk de laatste pijl op de Britse tv. Michael van Gerwen is in 7th heaven at the O2 Arena. A record-breaking 7th Premier League title for FVG. Ja, Phil Taylor was de vorige recordhouder met 6. Van Gerwen dus recordhouder nu met 7 Premier League titels. Maar daar is hij eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Nee, dat interesseert me echt niks. Echt helemaal niks? Nee, echt nog niet misschien. Nee. Ja, tuurlijk, het is leuk. Maar ja, volgend jaar heb ik waarschijnlijk 8. Ja, dus zo be it. Ja, het is, records zijn er daar om verbroken te worden. Mensen gaan met pensioen, ja. Maar mensen maken altijd een beetje een dingetje van, snap je? Daar staan we altijd een beetje tegen. Michael van Gerwen, nuchter is his middle name, mogen we wel stellen. Waar de Formule 1-wereld dit weekend kijkt naar Monaco, kijkt de Amerikaanse racewereld naar de Indy 500. Het is voor Amerikanen de belangrijkste race van het jaar. Rondjes rijden op een ovale baan in de staat Indiana. Rinus van Kalmthout is een van de favorieten en start als tweede. Hij hoopt de eerste Nederlandse winnaar te worden sinds Arie Luijendijk in 1997. Zeker nog, Van Kalmthout wil in de IndyCar doen wat Max Verstappen doet in de Formule 1, zegt hij in het AD. Ik wil een wereldster worden. Als je hier wint, ben je een legende. Dit is de meest speciale race van allemaal en gaat boven alles uit. Indy 500 zondagavond te volgen. Volgens trainer Erik ten Hag is zijn Manchester United terug waar de club hoort, namelijk in de Champions League. Gisteravond won United met 4-1 van Chelsea en is daardoor volgend jaar verzekerd van deelname. En dat vindt ten Hag belangrijk, zegt hij bij Sky Sports. Oh, it's important. This club belongs in the Champions League, but it's not easy in the Premier League. There is a tough competition. So a lot compete for that position. I think 7-8 clubs. So it's a massive performance when you get this done. Ja, volgens Ten Hag is het geen gemakkelijke klus met alle competitie, met alle concurrentie in de Engelse competitie om de Champions League te bereiken. Er zijn veel clubs die strijden om een ticket. En Duitsland, vooral Dortmund, maakt zich op voor de spannendste competitieontknoping in jaren. Na 10 landstitels op rij voor Bayern München kan Borussia Dortmund morgen weer eens kampioen worden. Titelwaanzin in Dortmund, schrijft Bild dan ook. Volgens de Duitse krant kijkt de hele stad uit naar de wedstrijd. Alle feestplannen liggen al klaar. Maar trainer Terzic wil er nog niet van weten, want er moet wel gewonnen worden van Mainz. Dan is Borussia zeker van het kampioenschap. En verder ligt het anders aan wat Bayern doet, dat natuurlijk ook met buitengewone belangstelling meekijkt. Want Bayern heeft vooralsnog maar 2 punten minder en speelt dit weekend tegen Keulen. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is ruim een kwartier. Noodgeval van Goldband. Een 38 meter lang kunstwerk van de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring wordt na meer dan 30 jaar weer getoond in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Haring maakte het werk voor zijn eerste museale tentoonstelling in datzelfde museum. Daarna heeft bijna niemand het kunstwerk nog gezien. Chris Reinewald is auteur van het boek The Dutch Adventures of Keith Haring. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het kunstwerk eruit? Het zit op een rol papier, een grote rol papier. En zo heeft het ook een tijd dan opgerold gezeten. En het heeft ermee te maken dat het toen gemaakt was voor het prentenkabinet. Dat had het Stedelijk Museum nog. Dat was al halverwege die marmeren trap. En moet je je voorstellen als een soort omgekeerde U-vorm, vierkante U-vorm. En die had Keith van links naar rechts in verschillende delen volgetekend met een inkt en een Japans perceel. En wanneer zag u het voor het eerst? Nou, bij de tentoonstelling, toen die open ging in 86. Hij had meer dingen voor het Stedelijk gedaan. Hij had ook een film gemaakt. Daar kon je als pers bij zijn. En dit heeft hij volgens mij wel in zijn eentje is 's nachts ook gemaakt. Dat was ook een van de eisen die hij, of een van de wensen die hij had. Ik wil best exposeren, maar jullie moeten me niet als een graffiti-kunstenaar presenteren, want ik maak geen museumwerk. Ik wil echt ook dingen ter plaatse maken. En dan was dit er een van die Amsterdam Notes, ja. Van tekening. En daarna is het dus heel lang niet meer te zien geweest. Hoe komt dat? Nou, het was een ontzettend lastig ding, omdat het echt speciaal voor dat prentenkabinet gemaakt was. Ja. En daarna is dat prentenkabinet dichtgegaan. Het is opgeheven. En hetzelfde geldt voor het film. Het zijn zulke gigaformaten. Daar moet technisch het een en ander aan gedaan worden. Maar zoals we het film een paar jaar geleden weer hebben kunnen zien, is dit nu ook uit het depot gehaald. En dat is wel heel bijzonder. Want is dat moeilijk om het dan vervolgens aan de muur of hoe dan ook aan te brengen? Nou ja, ik begreep hier inderdaad dat, omdat het 38 meter, meer dan twee vrachtwagens lang is, dat bleek niet in het Stedelijk aanwezig te zijn. En ze hebben het opgelost door het heel hoog op te hangen nu. Want het hangt als een soort vries. Dus eigenlijk onder het plafond zou je kunnen zeggen. Oh. En toen het in het prentenkabinet was, toen kon je er gewoon langs lopen. Ja. Het was net alsof je door een soort stripverhaal met een soort gruwelijke monsters heen liep. Maar dat betekent dat je hem misschien wel een verrekijkertje even moet meenemen. Om het goed te zien, of niet? Ja, nou zeker. Zeker tegen de nekkramp. Dat zou een goed idee zijn, ja. U heeft Keith Haring ook zelf ontmoet, hè? U kende hem. Want hij had wat met Amsterdam. Wat had hij ermee? Het is eigenlijk hier dat hij internationaal voor zijn doorbraak stond. Want aan die tentoonstelling in Amsterdam ging een kleinere tentoonstelling vooraf in Bordeaux. En een groot deel van die tentoonstelling is overgenomen. En hier heeft hij dus dingen zelf ook kunnen doen. Hij heeft ook een markthal heeft hij beschilderd aan de Jan van Galenstraat. En dat is een paar jaar geleden weer tevoorschijn gekomen. En dat was zijn geschenk aan Amsterdam. En dat was eigenlijk ook destijds door het Stedelijk geregeld. Die ook wilde dat hij dingen met de stad ging doen. Hij heeft, en dat is minder bekend, hij heeft trouwens nog een wandschildering gemaakt. Samen met basisschoolleerlingen van de Nicolas Maas School. Dus hij heeft ook gewoon heel veel activiteiten gedaan. Ook in educatieve opzicht is hij belangrijk. En ik heb ook het idee dat hij ook steeds belangrijker geworden is. Omdat het, het spreekt mensen nog steeds aan. Ja, een paar jaar geleden was er nog een tentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam bijvoorbeeld. Ook druk bezocht, inderdaad. En nu dus dat werk van 38 meter lang te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Chris Reinewald, dank u wel. NPO Radio 1, podcast. Amici ascoltatori. Probeert u te verplaatsen in wat daar op die bergen gaat gebeuren. Ik verwacht nog wel dat Roglic een keer gaat uitpakken. Wie helpt wie? Wie kan niet, wie kan wel. Dat maakt wielrennen heel erg leuk. Dat op de slotdag toch nog het klassement overhoop wordt gegooid. De Giro Podcast, de kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Il Giro d'Italia. Wie luistert, weet meer. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hey, Cultuurfonds. Wij gaan in de buurt bijen tellen. Doen jullie ook een bijdrage? Geld nodig voor je natuurproject? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Geld nodig voor je natuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot van 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De veerboot tussen Rozenburg en Maassluis is per direct uit de vaart gehaald na een faillissementsaanvraag door de exploitant. En Nederland krijgt strengere regels voor onveilige producten die van buiten Europa komen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Buitenlandse websites verkopen steeds meer producten uit Azië en de VS direct aan Europese consumenten. En dat leidt volgens minister Adriaansens van Economische Zaken tot oneerlijke concurrentie voor Nederlandse ondernemers en tot meer onveilige of illegale producten. Fabrikanten die producten in de EU verkopen moeten volgens de nieuwe regels binnenkort in de EU gevestigd zijn of er een vertegenwoordiger hebben die aansprakelijk is voor de veiligheid van een product. In een vliegtuig van de Zuid-Koreaanse vliegmaatschappij Asiana Airlines is vlak voor de landing een nooddeur opengegaan. Het vliegtuig met bijna 200 mensen aan boord was onderweg naar het vliegveld van Daegu en kon daar veilig landen. Sommige passagiers zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de nooddeur open kon gaan is onduidelijk. Een passagier die bij de deur zat zei dat hij de hendel had aangeraakt. Maar bij een vliegtuig in de lucht is het normaal gesproken onmogelijk om de deuren te openen vanwege de luchtdruk. 1 op de 6 scholen heeft zich aangemeld voor voedselhulp voor leerlingen. Het gaat om zo'n 1300 basis- en middelbare scholen. De meeste gaan zelf maaltijden aanbieden, waarbij ze vrijwilligers of een cateringbedrijf inschakelen. 1 op de 3 deelnemende scholen kiest voor een boodschappenkaart, zodat leerlingen thuis ontbijt of lunch kunnen maken. Het project wordt uitgevoerd door het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis. De politie in Japan heeft een verdachte aangehouden voor een aanslag gisteren. In Nagano in centraal Japan viel een man mensen aan met een vuurwapen en een mes. Er kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 2 agenten. Hij zou een vrouw achterna hebben gezeten met een mes en op haar hebben ingestoken toen ze viel. En 2 agenten die op het incident afkwamen zouden zijn doodgeschoten met een jachtgeweer. Er is een man van 31 opgepakt. Die had zich 12 uur lang verscholen in een woning voordat de Japanse politie hem wist te vinden. Komende zomer krijgen zo'n 10 Oekraïense piloten een F-16 training, zei commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim op tv bij Op1. Later zullen meer Oekraïense piloten worden getraind, maar eerst moet volgens Eigelsheim worden bekeken hoe het gaat. Nederland is samen met Denemarken verantwoordelijk voor de F-16 trainingen. Op een schip in Farmsum in Groningen is brand uitgebroken. Het schip ligt vast aan een steiger in de buurt van het chemiepark van Delfzijl. Volgens de brandweer is er niemand meer aan boord. Vanwege de rookontwikkeling adviseert de brandweer mensen ramen en deuren te sluiten. Door de brand kunnen er tijdelijk geen boten varen in het Zeehavenkanaal. Het weer, de dag begint fris, maar door de zon warmt het snel op en vanmiddag is het 15 tot 20 graden. Morgen ook veel zon en dan maximaal 23 graden. Zondag, eerste Pinksterdag, nog iets warmer. Maandag wat meer bewolking en een paar graden koeler. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wist je dat vluchtelingen bij de grens van Europa met geweld worden tegengehouden? Veel landen kijken weg en laten deze mensen aan hun lot over. Samen met partnerorganisaties in heel Europa roept Vluchtelingenwerk op om in actie te komen. Ben jij ook voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa? Teken dan de petitie op vluchtelingenwerk.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Teken de petitie voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa op vluchtelingenwerk.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Het NOS Radio 1 Journaal. De veerpont tussen Maassluis en Rozenburg stopt er acuut mee. Blue Amigo, de beheerder van de veerdienst, heeft het faillissement aangevraagd. Verslaggever Onno Beukers, staan er dus mensen voor niks op de kade? Nou, eigenlijk niet, want er is nu een tijdelijke oplossing en die komt van de Koninklijke Roeiersvereniging Eendracht. Die staan nu hier ook, want ik sta op de plek waar ze opstappen. Het bootje is er. Rob Smit, u bent van Rozenburg in actie. Een tijdelijke oplossing, dat is wel heel fijn, denk ik. Dat is fijn voor voetgangers en voor fietsers, maar niet voor de automobilisten en ook niet voor motoren en dergelijke. Die kunnen daar niet mee. En dat is het probleem. En bovendien, tijdelijk is maar tot 3 uur 's middags. Daarna worden de bussen ingezet, zodat ook fietsers niet meer mee kunnen. Hoe is dat probleem nou ontstaan hier? Het probleem is ontstaan doordat in 2019 de Europese aanbesteding werd gewonnen door de Blue Amigo. Dat was de goedkoopste inschrijver. Daar is de provincie mee in zee gegaan. Blue Amigo kreeg een flinke som geld mee om de ponten op te knappen. Dat is kennelijk niet voldoende of helemaal niet gebeurd. De ene pont is uit de vaart genomen omdat die verduurzaamd moest worden. De andere pont die erover bleef, die brak in, die ging gewoon kapot. Klaarpunt uit, moest naar de werf. En sinds oktober zitten we dus zonder grote veerboot. Ja, want auto's konden hier eerder ook heen en weer. Nu kan het alleen nog maar eigenlijk tot gisteren voor fietsers en voetgangers. En toen gisteren klapte dat er ook dus in één keer uit. Ja, de automobilisten die werden dus al vanaf 4 oktober niet meer vervoerd. Er is toen in oktober een kleinere pont ingezet. Die is dus tot en met gisteren in de vaart geweest. En gisteren ging de boel failliet. Pont ging weg. En toen zaten we dus helemaal zonder verbinding. Voor het eerst is 1893. Ja, en daar zijn dus bewoners hier, met name in Rozenburg, maar ook aan de andere kant in Maassluis, niet blij mee. En ik heb net een aantal mensen die hier normaal de pont nemen, dus ook even gesproken. Gisteren hoefde ik gelukkig niet met het bootje. Alleen op vrijdag. Maar goed, ik dacht dus gisteravond wel van ja, hoe ga ik dat nu doen? Dus ik pak straks het bootje maar. En dan ja, denk dat ik maar omfiets terug. Want ik moet om 5 uur weer naar huis. Ja, en dan is het bootje alweer klaar? Ja, dus dat is 1,5 uur fietsen, denk ik. Maar ik ga het zien. Ja, of bussen. Maar ja, ik weet niet hoe laat die gaan. Of dat mijn fiets mee kan. Dus geen idee. Waar ga je naartoe? Naar school. Naar school in Maassluis? Ja. Hoe ga je daar dan normaal gesproken naartoe? Ja, met een normale veerboot. Maar die is nu kapot. Ja, dus is er nu een tijdelijk pontje. Moest je gisteren ook naar school? Nou, ik mocht eerder weg, dus ik had gelukkig 1 pont eerder genomen. Want anders stond ik daar te wachten op niks eigenlijk. Er was een man gisteren en die stond gewoon in Maassluis. En die moest door de Benelux-tunnel omfietsen, omdat hij gewoon niet naar huis kon. Ja. Wat zou dat voor jou betekenen als jij zo ver om zou moeten fietsen? Ja, dat ga ik niet doen. Ik neem elke dag de veerboot naar mijn moeder. Die is 99, wordt bijna 100 over 2-3 maanden. Dus ja, ik ga elke dag even heen en weer. En dan? Bent u te voet, denk ik? Of gaat u naar Maassluis? Ja, met de fiets. Ja, met de auto's is het natuurlijk wel te duur rondrijden. Dus ik ga elke dag met een bootje van 9:45. En dan heb ik hem 11 uur even terug. Heb ik even mijn moeder gezien. Heb ik even geholpen. En dan ga ik weer terug. Ja, wat een gedoe dan hier. Ja, dit is een drama. Voor iedereen. Voor de passagiers. Voor de vakantiegangers. Voor iedereen. Met de aankomende Pinksterdagen. Het is echt een drama. Het is hoop ellende hier. En dan hield hij er gisteren in één keer mee op. Ja, dat wordt omrijden dan, hè. Ja. Had u er toen ook last van? Ja, zeker. Ik moet vanuit Wateringen naar Rozenburg. Dus dat is 2 keer zo lang. Ja, 2 keer zo lang. En hoe lang doet u er dan over? Ruim een uur. Ja, in plaats van een half uur. Nou, gelukkig is er een tijdelijke oplossing. Die staat klaar. Ja, dus ik denk dat u er vandoor gaat. Ja, zeker weten. Succes en werk ze, denk ik dan. Ja, dankjewel. Ja, Rob Smit van Rozenburg in actie. We horen dus mensen zeggen, ja, we moeten door de Botlektunnel omfietsen. Dat is een heel eind. Nu hier zien we het pontje nog, de tijdelijke oplossing van de roeivereniging. Maar wat zou nou de structurele oplossing zijn volgens u? De structurele oplossing zou zijn als de gemeente samen met de provincie de handen ineens zouden slaan, zelf het vervoer de handen nemen, een goede exploitant zouden vinden met een relatief nieuw schip, waarmee dus niet alleen fietsers, bromfietsers zouden kunnen worden vervoerd, maar ook langzamere verkeer, 45 kilometer voertuigen. Dat kost geld, dat kost misschien ook wat tijd, maar zulke schepen zijn wel te vinden. Ja, maar is dat dan niet precies het probleem? Het kost geld, het kost te veel geld misschien. Ja, dat is natuurlijk waar de gemeente en de provincie tegen aanhikt. Maar aan de andere kant vind ik dat ze hier een maatschappelijke taak te vervullen hebben. En die moeten ze niet aan de markt overlaten. Want als ze het aan de markt overlaten, dan gaat het dus gewoon fout. Dat is nu gebleken. Wat kunnen jullie nog doen als Rozenburg in actie? We hebben al een spandoek aan de molen neergehangen. Dat blijft daar hangen totdat die nieuwe pont er komt. Maar dat kan wel de hele tijd duren natuurlijk. Dat is het nadeel. Aan de andere kant, we blijven erop hameren. We hebben contact met de provincie, we hebben contact met de gemeente. We hebben de dorpsraad ingeschakeld. De gemeenteraad in Rotterdam zijn vragen gesteld. In de Provinciale Staten zijn vragen gesteld. Meer kun je eigenlijk als actievoerder momenteel niet doen. Nee, ik begreep ook al een beetje dat u min of meer deze boot had geregeld. Of in ieder geval de provincie had getipt dat dit een mogelijkheid was. Ja, dat is inderdaad zo. Ik heb gistermiddag met de provincie contact gehad. En ze getipt dat deze boot misschien beschikbaar zou zijn. En dat bleek er zo te zijn, gelukkig. Ja, ja. Het is een partyschip, hè, van de roeivereniging. Maar ja, die kan natuurlijk niet eeuwigdurend hier heen en weer blijven varen. Nee, zijn principiële taak is natuurlijk om parties te doen. En het is niet echt een geschikt schip voor grote hoeveelheden passagiers en fietsvervoer. En dat is het nadeel ervan. Aan de andere kant, hij is lekker dicht. Je kunt er ook koffie krijgen, dus dat vinden de mensen ook wel weer leuk. Voor tijdelijk is er dus een oplossing, tot en met dinsdag. En daarna is het dus afwachten. Dan gaan we merken, dan zullen er overlegd moeten worden en gekeken moeten worden hoe die mensen hier van Rozenburg naar Maassluis kunnen en weer terug. Verslaggever Onno Beukers vanuit Rozenburg. Evert-Jan van der Meen, bestuurder CNV Vakmensen. Goedemorgen. Goedemorgen. Die beheerder van de veerdienst is dus Blue Amigo. U noemt dat in een persbureau Cowboys. Wat maakt dat u dat bedrijf zo noemt? Ja, kijk, ze hebben het bedrijf hebben ze 4 jaar geleden overgenomen, of 3 jaar geleden, van een andere exploitant opgevangen die er een jaar dat veer heeft gedraaid. Dat was ook geen geweldige exploitant. Toen heeft het bedrijf het overgenomen en ze zijn nou gewoon niet in staat gebleken om een veerdienst goed te exploiteren. Natuurlijk is de coronaperiode heeft plaatsgevonden, maar ze weten dat ze met schepen in dienst zijn, die oud waren, waar onderhoud aan moest gebeuren. Ja, en dat hebben ze gewoon onderschat en niet gedaan. Maar u schreef in hetzelfde persbericht ook dat de provincie heeft weggekeken. Wat bedoelt u? De provincie die heeft te weinig geld beschikbaar gesteld voor deze concessie. Mensen die op het veer werken, die zeggen van ja, weet je. Een kind kan zien dat je voor dat bedrag niet het veer goed en gezond kan exploiteren. Ja, we hoorden net ook de man van Rozenburg in actie zeggen van ja, het was een Europese aanbesteding en ze hebben gewoon de goedkoopste genomen en daarmee een risico gelopen. Ja, dat ben ik volledig met ze eens. Kijk, ze zijn begonnen met in eerste instantie met een bedrijf die geen enkele ervaring had in grootschalig veervervoer. En daarna is het overgenomen door een bedrijf, Blue Amigo, die ook op een aantal pontjes overgenomen heeft, maar daar ook heel veel moeite heeft om dat goed te exporteren. En dat heeft er onder andere mee te maken dat de provincie gewoon te weinig geld beschikbaar stelt. Nou is Blue Amigo niet alleen maar eigenaar van deze veerpont, maar meer. Hè? Ze hebben meer veerdiensten, ze hebben ook wat paar waterbussen. Weet u hoe het daarmee staat? Nou, ze hebben bij de waterbus in Drechtsteden hebben ze ook veel problemen gehad. Daar exporteerden ze de dienst volledig, maar inmiddels zit daar ook een ander bedrijf in die concessie. En doet Blue Amigo niet meer alleen. Dus Blue Amigo is gewoon niet in staat om dat gewoon zelf goed te doen. Nee. Wat betekent dat voor het personeel? Ja, dat is gewoon echt een drama. Je hebt net een dag voordat ze de lonen, inclusief vakantiegeld, zouden krijgen, hebben ze te horen gekregen dat het bedrijf de stekker eruit steekt. Dus dat is gewoon een bewuste actie geweest. Dus ze hebben ook geen geld gekregen meer? Nee, ze hebben geen geld gekregen. Ze zijn nu afhankelijk van een voorschot van het UWV. Nou, dat zullen ze wel krijgen. Maar dit is natuurlijk gewoon een drama. Wat moet er wat u betreft gebeuren? Nou ja, ik heb gisteren een bericht gestuurd naar de provincie dat ik wil dat ze in ieder geval met ze in gesprek. Ik vind ook dat zij het personeel in ieder geval in de volgende aanbesteding mee moeten nemen. Oftewel, dat in de eisen dat ze mee moeten nemen, dat personeel gewoon daar in dienst kan komen. En verder zullen we ook met de moeder van Blue Amigo in gesprek gaan. Want wij vinden dat die wel degelijk verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van hun personeel. Dank u wel, Evert-Jan van der Meen, bestuurder van CNV Vakmensen.

is in veel gevallen onduidelijk. Ik wil hier niet blijven en ik wil niet terug naar Syrië. Neem mij maar mee naar Europa, zegt Umratip. Een reportage van correspondent Daisy Morf vanuit Libanon. Reactie aan de redactie. 1 op de 6 scholen gaat gratis maaltijden op school aanbieden. Of doet dat al, vertelde Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Die maaltijden worden door het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds verzorgd. Met het idee, een volle maag is nodig om goed te kunnen leren. Luisteraar Ans wil nog weten, komt er later ook geld vrij voor andere zaken om kinderen op school gelijke kansen te geven? Daarover hebben we Nicole van Batenburg nog even teruggebeld. Het zou natuurlijk geweldig zijn als er ook geld komt voor andere basisvoorwaarden, waardoor kinderen gelijke kansen hebben, maar dat is op dit moment niet te zeggen. Eten is echt een van de belangrijkste punten voor een stabiele basis in het leven van een kind. En het Rode Kruis en Jeugdeducatiefonds zijn dus tevreden dat heel veel kinderen nu in elk geval op deze manier geholpen kunnen worden. Maar dit programma loopt helaas maar tot het einde van het jaar en wordt binnenkort dus ook geëvalueerd. En het is dus echt belangrijk dat er een structurele oplossing komt voor gezinnen en kinderen die zich zorgen maken of zij wel genoeg geld overhouden voor voldoende eten. Ja, ze richten zich nu eerst even hierop. Ja, er kwam nog een andere vraag binnen. Want leerlingen die krijgen via dit project een maaltijd op school, maar ze kunnen ook een boodschappenkaart krijgen. Sommige scholen doen dat zo, waarmee ouders of verzorgers dan zelf ontbijt of lunch voor de kinderen kunnen kopen. Maar Janna vraagt zich af, als je dan een boodschappenkaart geeft, weet je niet zeker dat de kinderen echt te eten krijgen. Misschien kopen ouders daar zelf iets voor. Ja, nog een keertje Nicole van Batenburg. Nou, het Rode Kruis heeft al jaren ervaring met dit soort kaarten. En nu gaan we dit dus ook in Nederland doen. Wij proberen echt vanuit vertrouwen te werken. Het is iets nieuws in Nederland, dus niet veel mensen hebben dit eerder gezien. Dus het is wennen, maar uit ervaring krijgen wij terug dat mensen hier heel erg blij mee zijn en dat ze het goed besteden. Ja, je wil natuurlijk niet dat jouw kind met een lege broodrommel naar school gaat. Dus we zien echt dat mensen hiermee ontzettend goed ondersteund worden. Ja, gelukkig maar dat de meeste ouders gewoon inderdaad dan het geld aan hun kinderen geven over het eten eigenlijk. Zometeen om 11 uur wordt in België het vonnis uitgesproken in de zaak Sanda Dia. 5 jaar geleden na een extreem ontgroeningsritueel overleden. En 18 leden van een studentenclub staan terecht waar hij bij wilde toen. Correspondent Ardi Stebeding was erover in de uitzending. En luisteraar Stef is benieuwd. De rechtszaak kreeg extreem veel media-aandacht. Zou dat invloed kunnen hebben op de uitspraak? Nou, dat zegt Ardi, dat kan inderdaad. Die enorme media-aandacht die wordt door de advocaten van de verdachten wel aangegrepen om aan te tonen dat hun cliënten eigenlijk al gestraft zijn. Tegelijkertijd geven diezelfde advocaten in de rechtszaal ook wel aan dat ze vinden dat het een hele goede behandeling van de zaak is geweest. En ook dat bijvoorbeeld grote landelijke media, kranten, televisie, heel neutraal verslag hebben gedaan van de behandeling van de zaak rond de dood van Sanda Dia. Goed, een stuk minder zachtzinnig ging het vaak toe op sociale media. Dus het wordt interessant om te zien of de rechter dat allemaal toch nog gaat meewegen. Maar het zou in ieder geval zeker een rol kunnen spelen. Oké, nou ja, 11 uur, dan horen we het. Hè? Dan is de uitspraak in België. En dan nog een klacht over het onderwerp over F-16 trainingen aan Oekraïnse piloten. Nou ja, piloten. Luisteraar Ilko merkt op, er wordt voortdurend een fout gemaakt door een F-16 bestuurder een piloot te noemen. Mijn vader was vlieger bij de Koninklijke Marine en die heeft ons opgevoed met de uitspraak, een piloot werkt bij de KLM, wij zijn vliegers. Een spreker van Defensie vanmorgen zei ook vliegen, al dus luisteraar Ilko. Waarna Astrid vrolijk verder sprak over piloot. Ja, Frans Ozinga zegt, de hoogleraar oorlogsstudies die we inderdaad aan de telefoon hadden, of aan de lijn hadden, en ja. die inderdaad oud F-16 vlieger is, want die inderdaad, kan het weten, ja. Ja, het is vlieger. Het is niet te denigrerend bedoeld. Ik vind piloot ook een prachtig beroep. Maar gaan we dat dan nu zeggen voortaan, vliegen? Nou ja, ik twijfel nog een beetje, hoor. Volgens mij proberen we dat altijd wel, maar sluipt dat piloot erin omdat het spraakgebruik is? Ja, precies. Dat is natuurlijk altijd een beetje het probleem. Je wil ook weer niet te veel in defensiejargon praten, omdat het nou eenmaal bij het leger zo wordt gezegd. Nee, maar het gaat over begrijpelijkheid. Ik denk dat mensen het wel begrijpen wat je ermee bedoelt. Maar goed, je kunt ook, hoe noemen ze dat ook weer bij defensie, wat ik dan ben? Een nucubu, een nutteloze kutburger. Dat. Ja. Dat ben ik dus. 3 voor de dag. Bewoners van het Zwitserse dorpje Brienz mogen even hun huis in om allerlei zaken te regelen. Daarna moeten ze snel weer weg, omdat het dorp dreigt te worden verpletterd door een steenlawine van de naburige berg. De Zwitserse autoriteiten houden de instabiele bergwand scherp in de gaten. Ze zijn nog steeds bang dat een grote loszittende rots de komende weken ravage kan gaan aanrichten in Brienz. In België wordt dus om 11 uur die uitspraak verwacht in de zaak rond de dood van Sanda Dia. Het gaat de ouders van Dia niet meteen om de hoogte van de straf, zo vertelt correspondent Ardy Stemmerding. Nou, er zijn door het Openbare Ministerie straffen geëist van 18 tot 50 maanden. Dus zeg maar 1 tot 4 jaar gevangenisstraf. En dat is wel interessant. Familie van de jongen die heeft daarover gezegd: ja, het gaat ons niet zozeer om de hoogte van de straf. Daar krijgen wij onze zoon of onze broer niet mee terug. Wij vinden het vooral belangrijk dat de verdachten verantwoordelijkheid nemen. En dat is toch wel wat ze op dit moment missen. Ze zeggen ja, weliswaar zeggen heel veel verdachten dat het ze spijt. Maar als je dan tegelijkertijd probeert je rol zo klein mogelijk te maken, dan neem je niet echt verantwoordelijkheid. En op het Malieveld in Den Haag is een eerbetoon aan alle militairen die zich in de afgelopen 75 jaar hebben ingezet voor VN-vredesmissies. Omgekomen militairen bij die vredesmissies worden herdacht. Onder andere Keizer Ollongren, minister van Defensie, houdt een toespraak. Zometeen, spraakmakers, Carl-Jan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: het offer voor een politieke carrière is te groot. Want ja, laat de politiek achter je. Dat was de boodschap van de dochters van Sigrid Kaag aan hun moeder. Ze zeggen aanstaande zondag in College Tour dat ze bang zijn hun moeder hetzelfde lot staat te wachten als Els Borst. Ja, dat drukt ons nogmaals op met de neus op de feiten dat de politicus zijn echt wel heel veel van mensen vergt en ook van hun gezin. Vorig jaar is het aantal bedreigingen van politici verdubbeld. En ja, dat maakt het echt wel heel onaantrekkelijk om je in te willen zetten voor de volgens jou toch echt wel goede zaak. Dus de stelling is: het offer voor een politieke carrière is te groot. Heeft u ervaringen, dan willen we die graag horen via 0800-1101 of reageer via standpunt.nl. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel fijn weekend.